Radio 1, het NOS-journaal. In het zuidoosten van Afrika zijn door de tropische storm Freddy meer dan 130 mensen om het leven gekomen. Zware regenval veroorzaakt veel schade op Madagaskar en in Mozambique en Malawi. Aangewakkerd door het warme zeewater draait de verwoestende storm nu al een maand rond in het gebied. Het afgelopen jaar zijn er minder mensen gaan studeren dan in 2021, blijkt uit cijfers van Duo. De terugloop was het sterkst bij de opleiding verpleegkundigen. Duo denkt dat sommige studenten wachten tot komend najaar als de basisbeurs weer wordt ingevoerd. Noord-Korea heeft opnieuw raketten afgevuurd voor de derde keer in een week tijd. Zuid-Korea denkt dat dit te maken heeft met de militaire oefening van Zuid-Korea en de Amerikanen die gisteren begon. Noord-Korea noemt die oefening een provocatie. En in Canada is de bestuurder van een pick-up truck op voetgangers ingereden. Twee mannen kwamen om het leven en er vielen zeker 9 gewonden, van wie 2 ernstig. Het is nog onduidelijk of het gaat om een opzettelijke actie of een ongeluk. Het weer, eerst regen, later droog en wat zon. Maar aan het einde van de middag winterse buien. Er staat vrij veel wind en het wordt ongeveer 8 graden. ANUB verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Er staat nog zo'n 300 kilometer file, alles bij elkaar. Bij Groningen is het nog steeds oponthoud door de werkzaamheden op de A7 vanuit Heerenveen. Tussen Leek en Groningen-West 8 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar voorlopig maar 1 rijstrook open. Op de A27, daar zijn de hele morgen al problemen van Breda naar Utrecht. Daar wordt een spoedreparatie uitgevoerd tussen Noordeloos en Lexmond. De rechte rijstrook is dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Werkendam. De vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Groningen naar Zwolle. Bij knooppunt Lankhorst is een ongeluk gebeurd. Het oponthoud is een half uur. De rechte rijstrook is dicht. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat een kapotte auto stil bij knooppunt Waterberg. Daar staat file vanaf de afrit Hoenderloo met 20 minuten vertraging. En op de A58 in Zeeland vanuit Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen Heinkensand en de afrit Schravenpolder 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 14 maart en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Is schrijver Abdelkader Ben Ali. Hij schreef een nieuwe versie van Shakespeare's Hamlet. Heeft hij het aangedurfd om to be or not to be te veranderen in een andere zin? Dat is de vraag. In het mediaforum. De heren van Vandaag Insights hielden zich aan hun belofte. Je kunt veel zeggen, maar ze pakten de minister-president stevig en ook persoonlijk aan. En Rutte, op zijn beurt, had de mediatactiek werkelijk tot in de puntjes voorbereid. Na 11 uur. Wat als je als huisarts zelf of niet lang meer te leven hebt. Ga je dan anders om met patiënten in hun laatste levensfase? Onze gast van vandaag kreeg door haar eigen ziekteverloop belangrijke inzichten en heeft in die zin nog een missie. Dat gaan we na 11 uur uitgebreid bespreken, maar we beginnen natuurlijk zoals altijd met de stelling in stand.nl. Vandaag is die: vliegen, vlees en zuivel moet veel duurder worden. Deel uw ervaring op 0800 1101. Belasting op vlees en zuivel en extra vliegbelasting op lange vluchten. De tijd van subsidies en verleiding lijkt voorbij. Zo, ik kan niet zonder een glas melk. Nee. Om consumenten te verleiden meer plantaardige producten te kiezen. Nou, het is een forse opgave. We hebben nog een heel gat te vullen. Je kunt nooit garanderen dat je ook nooit een beprijzings- of een ander instrument nodig hebt. Belastingen verhoogd. Dat kun je niet garanderen. Natuurlijk moet ook de rekening daar gelegd worden waar die ook betaald kan worden. Mensen moeten hun gedrag wat aan gaan passen. Kwartjes ochtends. Ja, nee, dat heb ik ook wel echt waarom nodig. Moet je dat dan weer extra gaan? Doe dat dan even op een pak kroketten. Ja, daar zit als het goed is vlees in. Dus die zouden dan ook extra belast moeten gaan worden als we de adviezen opgevolgd gaan zien worden. Want dat is dus het idee dat veel meer producten die niet duurzaam zijn extra belast gaan worden. Waardoor het duurder is en mensen dus minder gebruik van gaan maken om zo uiteindelijk die klimaatdoelen te behalen. We gaan het daarover hebben met de gasten in de studio natuurlijk ook. Abdelkader Ben Ali, goedemorgen. Goedemorgen, leuk om je weer te zien. Ja. Freek Staps is er ook, hoofdredacteur van het ANP, al voor het Mediaforum. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Wie hier aan tafel heeft er net peperdure vliegtickets geboekt. Ja, ik. Ja, voor het gezin. Ja, echt rip uit mijn lijf. Daarom zit ik nu hier ook. Ja. Nou ja, nee, beter maar ja, nu dan over een jaar. Je doet dat gewoon. Je wil vakantie. Je wil vakantie. En dan doe je het gewoon. Ja, en dan de kinderen meenemen. Een mooie zomer tegemoet. Dus ik zie ook niet zo goed waarom deze belasting er nog bovenop moet komen. Want mensen met de hoge inkomens, de hoogopgeleide, die pakken die rekening gewoon op. Maar de mensen met de lage inkomens, die hebben ook dat voedsel nodig. Die hebben eiwitten nodig, proteïne, om te kunnen werken. Mm. Om gewoon dat zware arbeid te kunnen verrichten. En als je dat allemaal gaat belasten, dan vind ik, druk je ze nog meer dat... Ja, dat putje in waar ze toch al zitten. Jij zegt het verschil wordt eigenlijk groter gemaakt. Ja, veel groter, het is ja. Niet zo dat als vlees of zuivel extra belast wordt... dat er je hebt plantaardige alternatieven voor zuivel bijvoorbeeld. Dus het is niet dat je dan niet meer die gezondheid binnen kunt krijgen. Ja, je moet een potje koken voor je gezin. Je loopt de supermarkt in, je gaat op de aanbieding af. En je wil snel dat hele denken over dat alternatief... dat zit nog niet in de samenleving. Nee. Dat zit nog niet in het onderwijs. Zit ook niet in de media. Zit ook niet in onze cultuur. Dus je zou sowieso moeten zorgen dat die vervangende producten... dan een stuk goedkoper zijn als je doe het al aantrekkelijk wil maken. Doe die broccoli 2 voor 1 en dat soort dingen. Maar nog meer, ik geloof ook niet dat belastingen heffen... of belastingen toepassen... ten einde die klimaatverandering te laten gebeuren... dat het ook echt effect heeft. Nee, bij jou in ieder geval niet? Nee, bij mij niet. Nee. En Freek, zit dat bij jou? Ik denk dat ik net zoals de meeste mensen ben, namelijk dat ik graag meebeweeg met heel veel andere mensen en meebeweeg met aanbod. Als de supermarkt bij mij opeens een muur heeft met vleesvervangers, dan sta ik daar wat langer voor stil. En dan wil ik daar mijn best door laten verleiden. Dus dan ook als dingen duurder worden, dan zou jij best je gedrag daartoe kunnen willen veranderen. Ik denk dat we onszelf niet moeten overschatten. Ik denk dat we dat automatisch doen. Dat is een redelijke economische wet. Namelijk, als dingen duurder worden, dan zoeken we automatisch naar alternatieven. Ja. Maak het ene duurder en het ander goedkoper. Dan gaan we met z'n allen veranderen. Niet iedereen, en er zullen altijd mensen zijn die andere keuzes maken. Maar in algemene zin, als er meer elektrische auto's zijn... En die worden betaalbaarder, worden er meer elektrische auto's verkocht. Dat is wat dat betreft best overzichtelijk. Dat is natuurlijk interessant als je het hebt over betaalbaar. Want dat is natuurlijk... Mm-hmm. De angst, wat Abdelkader net aangeeft, van tref je de goede mensen op het moment dat je producten duurder gaat maken die ook bijdragen aan je gezondheid? En hoe ga je daar dan mee om? En dat zeker. Is natuurlijk voor alle producten, ook voor auto's. Je moet het wel kunnen betalen überhaupt, als je het wil doen. Nou, daar hebben mensen ook over gebeld. Zullen we ook wel horen het komende half uur. Ik ga beginnen met Jolanda, die ons belde vanochtend. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wil jij meer gaan betalen voor je vlees en zuivel? Nou, ik ben het volledig eens met de stelling. Oké. En, en ik ben behalve die biologische sector. Mm-hmm. Die moet sowieso geen verhoging krijgen. En die moeten meer geld voor hun producten krijgen. Zodat wij ook iets minder geld in de supermarkt betalen voor de biologische producten. Ja. En dat geldt dan automatisch ook voor melk en zuivel. Want dat was gisteren ook in het nieuws. Hè, dat een aantal biologische boeren ook aangaf. Van zorg, die vinden eigenlijk dat hoe hun producten in de supermarkt worden aangeboden, dat veel te duur is. Dat zou goedkoper moeten worden. En daarom ben ik voor een verhoging van ben ik voor de stelling. Ik vind dat een prima idee. Dan gaan ook de megastallen weg. Dieren kunnen weer gewoon naar buiten. Wij beperken onze vleesconsumptie automatisch ook. Je hebt van biologisch vlees ook veel minder nodig dan van vlees van de bio-industrie. Mm-hmm. Ik ben daar een groot voorstander van. Want heb jij je gedrag zelf al in de loop der jaren flink aangepast of veranderd? Oh, zeker. Ja? Ik eet al jaren biologisch vlees. En ook niet iedere dag. Nee. En dat kun je ook betalen. Dat is helemaal niet nodig. Want dat is natuurlijk waar we het net aan tafel over hadden. Niet iedereen kan het betalen. Ja, dat komt omdat die prijzen zo idioot hoog zijn. Precies, ja. Kijk, en ik ben zelf ook heel lang de minima geweest bij de voedselbank. En als je dan ziet wat er aangeboden wordt... ja, het is allemaal van de kiloknallers. Mm-hmm. Nou, dat kan gewoon niet. In deze maatschappij kunnen wij niet meer eten van de kiloknallers. Nee. En wat die meneer zei, ja, dan ga je met je gezin naar de supermarkt. Die wil elke dag een stukje vlees op je bord. Ja, maar er moet ook een omslag komen. En naarmate je minder geld hebt, eet je ongezonder. Ja. Ja, dat is gewoon duidelijk. Dus het begint ook al bij geef de mensen meer geld. Nou ja, ik wil niet zeggen, dan kom je toch discussie. Weer op... Nou ja, je komt wel op dat financiële aspect. Van als je kunt mensen raken in hun portemonnee en daarmee gedragsverandering veroorzaken. Maar de vraag is dus of dat dan de gewenste kant op gaat. Ja, ik denk dat niet de juiste manier is. Ja. En die verlaging van de BTW op groente en fruit... dat in 2024 pas ingaat... omdat kabinet Rutte eerst het onderzoek moest doen... of de groente in de al voorverpakt bij de groente hoort. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk van de zotte. Het heeft ook met het belastingssysteem te maken... en wat valt er nou wel en niet onder. En daardoor duurt het heel lang voordat die BTW weer verlaagd wordt. Ja, dat wordt, is echt vreselijk. Ja. En dan gooien ze het nu op de uitstoot. En dan denk ik, ja joh... Het is elke keer wat nieuws. Ga gewoon terug naar de goede manier van boeren. Dus Jolanda, eigenlijk geef je aan van het is prima om dingen duurder te maken die belastbaar zijn, maar kijk dan ook naar de andere dingen en zorg dat het leefbaar blijft op die manier. Inderdaad. Dankjewel. En vooral ook leefbaar voor de mens, maar ook voor de dieren. Ja. Voor de dieren. Dankjewel, Jolanda. El Schreuder uit Leeuwarden, goedemorgen. Vanuit de trein. Ja, goedemorgen. Ja, klopt. Zit u ook op het standpunt van maak het maar duurder? Ja, zeker, zeker. Voor mij had het al 20 jaar geleden kunnen gebeuren. Okay. Want het kan gewoon niet zoals het nu gaat. En ja, zowel vliegen als vlees ja, dat, en zuivel, dat zijn geen eerste levensbehoeften. En we kunnen dat best op een andere manier invullen. Nou, vliegen is geen eerste levensbehoefte. Maar de ingrediënten die toch in vlees en in zuivel zitten, die komen toch wel in die schijf van 5 voor? Jawel, maar die zijn ook wel te vervangen. Dan zou je plantaardig, dus, moet je het meer gaan doen. Ja, zeker. Ja. Doet u dat zelf? Dus vliegen en vlees eten, dat doe ik al heel lang niet. Mm-hmm. En zuivel, ja, daar bezondig ik mij nog wel aan. En dat vind ik ook best lastig. Maar ja, als daar de belasting van verhoogd wordt, dan zal mij dat ook wel een zetje geven om ja, net even andere keuzes te maken. Ja. En ja, er zijn ook wel dingen in te veranderen. Maar ja, we kunnen niet door blijven gaan op de manier zoals we dat nu doen. Nee. Je hebt natuurlijk op twee manieren dat het gebeurt. Met de subsidies die worden verleend om mensen te stimuleren, ander gedrag te vertonen. En nu zou dan het stadium komen, is het advies om meer met heffingen te gaan werken. Denkt u dat dat ook een goede motivator is? Of zit u, wat u zegt, het kan niet anders? Even kijken, die heffingen, die heb ik nog niet meegekregen. Nou ja, dat is dus als je de dingen waar we het net over hebben, dus de zuivel, het vlees en het vliegen en het autorijden duurder maakt, dan doe je de extra heffingen bovenop, waardoor de producten duurder worden. Terwijl het anders is dan wanneer je mensen met subsidies stimuleert om aanschaf te doen, waarmee ze het eigenlijk makkelijker maakt. Ja. Nou ja, ik denk wel dat dit een hele goede motivator is. Dat zie je nu ook met gas en elektra, nu dat zo'n stuk duurder geworden is. Opeens komt er een hele grote omslag. En zo zal het hier ook bij gaan. Het is toch een hele grote motivator. Ja. Dank u wel, mevrouw Schreuder. Prijs. En goede treinreis verder. Jeroen Memmers, ga ik ook mee praten. En goedemorgen. Goedemorgen. U bent oprichter en directeur van TAP Coalitie. Die zet zich in voor een eerlijke prijs voor zuivel en vlees. Een hogere belasting op zuivel en vlees. Zegt u dat is inderdaad de manier om die klimaatdoelen te behalen? Ja, inderdaad. En dat wel in combinatie met inderdaad een minder belastingen voor gezond en duurzaam voedsel. Dus dat voedsel ook betaalbaar blijft voor iedereen. Ja, dat is een beetje de vraag, hè, of dat gebeurt. Nou ja, dat kan wel gebeuren. Maar het is vooral belangrijk inderdaad dat voedselprijzen de echte prijs weergeeft. Dus inclusief alle maatschappelijke kosten van milieu, klimaat, gezondheidszorg. Als je dat zou doen, dan zou met name rood vlees en bewerkt vlees zou eigenlijk 2 keer zo duur moeten worden. Omdat er zulke enorme schadekosten daarmee samenhangen. En dat is toch wel eerlijker om dat dan toch de echte prijs te geven die het product heeft. Dan komt de ecologische voetafdruk, zo gezegd, wordt dan helemaal doorberekend. Ja, en de zorgkosten die ermee samenhangen, zijn ontzettend veel mensen ziek omdat ze eigenlijk te veel vlees hebben gegeten. En dat moeten we met z'n allen betalen aan hoge zorgkosten. Maar dan gaat er wel veel meer omhoog waarschijnlijk, als je die zorgkosten bij gaat nemen. Want dan is alles waar veel suiker in zit, waar vet in zit, dan toch moet je overal de prijs flink van omhoog gooien. Nou ja, dat wordt leuk boodschappen doen. Dat gaat ook gebeuren. Hè. Er komt een frisdrankbelasting en een suikertax zijn ze op aan het studeren. Maar goed, als tegelijkertijd juist de gezonde producten eindelijk goedkoper worden, dan heb je denk ik een goed verhaal te pakken. Ja, ziet u dat ook gebeuren? Dat die gezonde producten goedkoper worden? Er is een begin meegemaakt en dat moet nog veel verder gaan. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan veel meer producten onder het 0% btw-tarief brengen. En daarnaast zou je gezonde lunches moeten subsidiëren vanuit de overheid, groenten en fruit en maaltijden op scholen. En misschien zelfs een healthy food gift card. Dat je ook voor iedereen die dat wil, gezond en duurzaam voedsel, misschien voor 15 euro per maand of zo, gratis aanbiedt. Ja. Waarom niet? We subsidiëren ook andere zaken die goed zijn voor het milieu. Maar dan zit je dus toch weer, dan zit je meer in subsidies te denken. Dus om het op die manier te stimuleren bij mensen. Om het makkelijker te maken. Ja, ik zou niet weten hoe je het anders moet doen. Nou ja, wat het plan nu is, om het gewoon allemaal veel duurder te maken. Nee, is een hele andere prikkel. De combinatie van wat niet gezond is en niet zo duurzaam, dat maak je duurder. Maar wat juist wel gezond en duurzaam is, moet je goedkoper maken. Ja. Dat is het ideaal. Ja. Jullie hebben ook rondgevraagd, een enquête laten uitvoeren naar die vraag of vlees en zuivel duurder zou moeten worden. Wat was de uitslag van de mensen die jullie hebben bevraagd? Ja, Ipsos heeft die enquête gedaan en daaruit blijkt dat 57% van de Nederlandse bevolking het eens is met een best wel fors hoge prijs op vleesproducten. Mits tegelijkertijd dan ook weer die gezonde voedselproducten goedkoper worden en boeren financieel geholpen worden om dier- en milieuvriendelijker te gaan produceren. Ja, dat hangt wel met elkaar samen dan. Want op het moment dat je de melkprijzen flink zou verhogen, komen boeren dan ook niet in de problemen? Nee, in principe niet. Zeg maar de consument die betaalt dan inderdaad een verbruiksbelasting op melk en kaas en vlees. Nee, dat begrijp ik. Dus daar heeft de boer niet zoveel last van. De vraag in Nederland die neemt dan. Nou, de vraag in Nederland neemt dan wel iets af, zeker. Maar. Ja, Nederlandse boeren die exporteren voor 80% ongeveer naar het buitenland. Dus als de vraag in Nederland een beetje afneemt, hoeft dat niet per se te betekenen dat boeren ook minder gaan produceren. En zou ze meer op de export kunnen gaan richten? Dat zou kunnen. Ja. En de veestapel krimpt, dus ja, dat gaat dan toch een beetje gelijk op. Als ook de vraag in Nederland afneemt dan en de boeren ook toch wat minder dieren gaan houden, dan gaat dat mooi samen op. Dank u wel, meneer Remmers. Jeroen Remmers was dat. Joke Glazing, goedemorgen. Goedemorgen. Iemand die al heel lang heel bewust met voedsel bezig is, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, wij zijn in 1974 in de woongroep begonnen met 2 dagen nog wel vlees en daarna niet meer. En dat ging eigenlijk zo makkelijk dat we gewoon overgegaan zijn naar vegetarisch eten. Ik heb mijn jongens vegetarisch opgevoed, wel met, als je zin hebt in een plakje worst op een feestje of bij de slager, moet je het vooral doen. Want dat was mijn idee. Mm-hmm. En dat is uiteindelijk heel goed gegaan. In de zin van dat ze ook vegetarisch zijn geworden? De oudste is wel vegetarisch. De jongste is vegetarisch als hij thuis is. En soms eet hij wel even ergens een Mac of zo, weet ik het. Dat soort dingen. Maar over het algemeen is hij vegetariër. Thuis, helemaal geen punt. Heeft ook zo leren koken. Dus daar ben ik heel blij mee. Wat ik nog wel wil zeggen, is dat wij geleerd hebben toen dat je een combi moet maken van verschillende producten. Bijvoorbeeld zuivelproducten gecombineerd met graan met noten, noten met bonen met melkproducten. Om het goede eiwit binnen te krijgen, omdat al die producten allemaal eiwit in zich hebben. Maar dat je het minder goed kunt opnemen. En dat is natuurlijk lastiger. Ik ben met de vorige sprekers in die zin eens. Alsjeblieft geen biologische producten duurder maken. Wij fietsen er al voor om. Ooit zei iemand bij Vroege Vogels, tv, radio. De burger en de klant, die moet je zien te verenigen. Want de burger, die vindt best dat het anders mag. Maar de klant komt in de winkel en kijkt en denkt, ah, dit is veel goedkoper. Ja. Nou, dan doe ik dat. Ja. Dat vind ik lastig. Nou, vlees eten doe ik dus al heel lang niet. Vliegen doen we echt bijna nooit. En is dat dan, want vlees eten is natuurlijk iets waar we het al heel lang over hebben. Zuivel is in die zin de laatste jaren, zeg ik maar even, erbij gekomen. Als zijnde van ja, eigenlijk ook niet meer zoveel melkproducten nemen. Of tenminste, zou je ook meer plantaardig moeten doen. Is dat iets waarvan u zegt, ja, dat is toch wel weer, zei mevrouw Scheuder net ook, ja, maar glaasje melk, daar heb ik toch wel moeite mee. Nou, zijn we met vlees in die zin verder en is zuivel dan die volgende horde die we moeten nemen? Daar is met kaas, vegan kaas is echt niet te eten. Dat is hetgene wat bij ons het makkelijkste in het warm eten. Ik zou best bijvoorbeeld willen proberen om in de koffie andere melk te nemen. Mm-hmm. Dat is niet zo vaak, ik drink maar 2 mokken koffie per dag. Maar ik merk wel dat kaas, dat een echt een probleem is hier. Ja, ja. Er zijn hier een stelletje kaasmonsters, dus ja. Ja, als je ook geen vlees op je brood hebt, dan moet je wat natuurlijk. Ja, nou, en dan wil ik nog maar één ding zeggen. Ja. Melk is in de jaren 20 van de vorige eeuw, 30, als je geschiedenisboeken leest, is dat eigenlijk onder het volk gebracht. En dat levert een enorme gezondheidsvoordeel op voor kinderen. En dat vergeten heel veel mensen. En natuurlijk moet je kijken, als je er niet tegen kunt, onze Aziatische medebewoners, of hoe ik dat ook moet noemen, die vaak meer gevoelig zijn voor lacto. Hè. Mm-hmm. Maar ja. Dat is wel, dat gezondheidsaspect moet je er wel ook bij betrekken. Ja, en niet, ja. Niet zo. Ja, ik weet niet. Het helemaal het uiterste. En inderdaad, als je beesten beter houdt, hè, van. Niet, waarom nou weer 1500 geiten? Waarom nou weer? Waarom weet ik hoeveel duizend kippen? Al die ellende. Ik word er 's avonds helemaal ongelukkig van dat ik per ongeluk op het nieuws weer hoor stalbrand. En dan lig ik halve nacht wakker. Nou ja, dat hebben we ook weer met schaalvergroting. Heeft ook weer financieel aspecten te maken. En zo hangen natuurlijk heel veel dingen met elkaar samen. Van Klaasing, dank in ieder geval. En voor u en de vegan kaas, die laten we nog even liggen als ik het zo hoor. Dank u wel voor uw telefoontje. Tim ga ik mee praten. Die schreef vorige week een column in de Volkskrant. Goedemorgen. Goedemorgen. Tim Jongers, directeur van de Wiarda Beckman Stichting. U schreef dat mensen in armoede niet zomaar bewuste keuzes maken. Kan ik dan concluderen, die prijsverhoging op vlees en zuivel gaat ook niet zomaar zoden aan de dijk zetten? Nou, laat me vooropstellen dat als we een overheid hebben die wil dat burgers afspraken nakomen, dat we dat ook van die overheid mogen verwachten. En dat dus echt wel tandje bijgestoken mag worden in het halen van die klimaatdoelen. Tegelijkertijd zullen we ons wel moeten realiseren dat nu al 60% van de huishoudens moeite heeft om rond te komen. En dat we met ongeveer 1 miljoen mensen in armoede zitten. Voor hen is alles duurder maken geen oplossing. En maakt het vooral dingen nog pijnlijker. En ik denk dat je het dan, zoals daar net ook gezegd is geweest, dan moet je het gewoon breder gaan trekken. Eigenlijk zou je nu moeten kijken naar integraal beleid. Want oké, we maken bepaalde zaken duurder, maar laten we dan gezonde voeding veel goedkoper maken. Die BTW omlaag of die BTW gewoon weg. Want ik heb het vorige week nog zitten bekijken. Een kilogram broccoli kost €4,10 en een kilogram frikandel kost €2,60. Nou, als alle dagen overleven is, is die keuze snel gemaakt. Ja. Nou ja, Abdel Kader gaf natuurlijk ook aan het begin van de uitzending al aan van, ja, weet je, of je nou een smalle beurs hebt of niet, maar zeker ook als je een smalle beurs hebt, je gaat 's avonds koken, je loopt de supermarkt in, je moet voor iedereen een gezond maaltje voorbereiden. Ja, ga er maar aan staan. Maak je andere afwegingen op het moment dat het eigenlijk het geld er minder toe doet voor je? Kijk, op de moment dat je de alle dagen overleven is en dat je onder stress staat door de armoede, ja, dan denk ik dat gezondheid per definitie een lange termijnplanning wordt. En dat je gewoon kijkt dat je s'avonds die maag gevuld krijgt. Dan ga je voor die frikandellen, bij wijze van spreken. Ja, kijk, en het is ook het gemak van die frikandel. Ik bedoel, een quinoa je met gerookte zalm gaan klaarmaken, ja, daar ben je even mee bezig. En je wil in zo'n stressvolle situatie ook niet alle dagen het gevecht met je kinderen aangaan. En dan kies je vaak de snelle opties. En dat zijn vaak de goedkope opties. Ik hoorde Jaap Seidel deze week nog zeggen, 75% van onze voeding in de supermarkt is eigenlijk van inferieure kwaliteit. En dat is bijna 90% daarvan, dat zijn de bonusproducten. Ja, dan schiet het niet op natuurlijk. Ja, ja. U bent zelf opgegroeid ook in armoede. Zag u dan in uw eigen omgeving ook hoe dat het op die manier werkte? Hoe de bestaansonzekerheid eigenlijk ook het voedingspatroon beïnvloedde? Ja, tuurlijk. Kijk, ten eerste moet er al voeding zijn. En daarom praat ik al veel langer voor gratis ontbijt en lunches op school. Dus dat is het eerste. Hè. Het beste aan gezonde voeding is op zijn minst al voeding. En een gevulde koek is dan beter dan niets. En ten tweede zie je dat er gewoon net door hoogspanning in het systeem, dat er altijd gewoon de snelle keuzes gemaakt worden. En de snelle keuzes zijn vaak de ongezonde keuzes. En het zijn vaak ook, laten we serieus zijn, een kind is wat sneller tevreden met een patatje dan met een broccoli. Ja, want hoogspanning in het systeem, daarmee bedoelt u de stress die het geeft. Het kan geven. Ja. Kijk, armoede begint natuurlijk bij geen geld hebben, maar uiteindelijk betekent het vooral met heel veel onzekerheden te maken hebben in het leven. En als alles onzeker is, ja, of dan broccoli en pastinaak nog bovenaan het prioriteitenlijstje staan, ja, dat durf ik wel stevig te betwijfelen. Ja, als u dan deze adviezen hoort, heeft u dan zoiets van, ja, tuurlijk moeten we dingen doen, maar pas op dat je niet de verkeerde mensen treft? Ja, kijk, we moeten zeker dingen doen wat ik in het begin ook zei. Mm-hmm. De klimaatdoelen moeten naar mijn optiek gewoon gehaald worden. Maar dat moet je dan echt wel vastkoppelen aan andere acties, waardoor mensen nog wel gewoon niet verder de armoede in komen. En kijk, dan kan je even goed denken aan ga voordelen weghalen waar ze er nu zijn. Gaat dat wagenpark vergroenen. Maar je kan tegelijkertijd ook denken van ja, maak het OV veel goedkoper en maak het voor bepaalde groepen gewoon gratis. Ja. Dank u wel. Tim Jongers was dat. Ellen van der Werf is onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoekt ook hoe milieuvriendelijk gedrag beïnvloed kan worden. Strategieën die erop losgelaten worden om ons gedrag te veranderen. Goedemorgen, mevrouw van der Werf. Goedemorgen. Is het zo simpel? Prijs omhoog en hop, we gaan ons gedrag aanpassen? Voor een deel wel, ja. Als het financieel aantrekkelijker wordt om bijvoorbeeld de plantaardige optie te kiezen dan de vleesoptie, dan heeft dat zeker een effect. Wat wel belangrijk is, is dat het dan de moeite waard is. Dus bijvoorbeeld bij die vleesconsumptie zou dat kunnen werken. Maar bij het vliegen, als je ziet dat de plannen zijn, nou ja, €26 meer voor een korte afstandsvlucht of 150 voor een lange afstandsvlucht. Ja, de mensen die tickets kopen hebben vaak al wel een ruime portemonnee. Dus dan is de vraag of dat de moeite waard is. Mm. En wat ook wel belangrijk is, dat met financiële prikkels, ja, die werken zolang ze er zijn. En voor dat specifieke gedrag. Maar om klimaatproblemen op te lossen moeten mensen natuurlijk heel veel gedragingen veranderen. Dus het is ook belangrijk om die intrinsieke motivatie te versterken. Dus dat mensen ook duurzame keuzes maken als het niet per se de financieel aantrekkelijke optie is. Dus u geeft eigenlijk aan van als het inderdaad te duur wordt, dan zijn mensen wel bereid om zich aan te passen. Maar dat is niet omdat ze het echt willen, maar omdat het gewoon noodzaak is op dat moment. Ja, dat zou je bijvoorbeeld nu kunnen zien met de energieprijzen. Ja, als ze weer gaan dalen, gaan mensen dan weer meer energie gebruiken. Dus je wil ook die intrinsieke motivatie versterken, zodat mensen blijvend de duurzame keuzes maken. Ja, en als je dan in één keer een andere baan zou hebben en veel meer zou gaan verdienen, dan zegt u, dan ligt het best op de loer dat mensen weer in het oude patroon vervallen. Precies, als het dan niet zoveel meer uitmaakt dat een stukje vlees duurder is dan de plantaardige optie, denk ik, nou, dan ga ik weer lekker vlees kopen. Ja. Dus eigenlijk moet je inzetten op die intrinsieke motivatie, zo gezegd. Zijn er manieren waarop je dat kunt doen? Ja, nou, wat we bijvoorbeeld ook hebben gezien is dat als de overheid, als die ook heel duidelijk uitdraagt van wij vinden dit belangrijk, dit is een belangrijk doel, dat mensen dan ook meer geneigd zijn om dat ook belangrijk te gaan vinden en daar ook in lijn mee te handelen. Dus daar ligt een belangrijke taak voor ook de overheid en de bedrijven om dat heel duidelijk uit te dragen en te laten zien, het goede voorbeeld te geven. Dus dat is een manier en ook het doel erbij te communiceren. Dus niet alleen maar van nou, vlees wordt duurder, maar ook waarom is dat dan belangrijk en waar draagt dat dan bij? Wat dan ook weer aan schurk tegen, was ook een van de luisteraars vanochtend, die zei, ja, dat voelt ook als een soort manipulatie die je op een gegeven moment krijgt van je brein door een overheid. En die bemoeizucht, daar moet ik al sowieso niks van hebben. Dat is weer een effect wat je niet moet gaan bereiken, maar daar moet een middenweg tussen gevonden worden. Ja, en het moet wel oprecht zijn. En de overheid moet ook dan daadwerkelijk zelf het goede voorbeeld geven. Het moet inderdaad niet naar greenwashing of iets dergelijks gaan neigen. Zeker. Ook een interessante. Ellen van der Werf was dat nog. Hartelijk dank. Ster. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Jaar eenvoudig online boekhouden. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Nu 15 maanden gratis voor starters. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Gary Lineker mag ondanks zijn politieke kleurbekentenis terugkeren bij de BBC. Die omroep gaat nu de grijze gebieden, zogezegd, van het sociale mediabeleid onder de loep nemen. We bespreken zo meteen in ons mediaforum hoe ver neutraliteit van journalisten moet gaan. Maar eerst verontrustende klimaatcijfers van het KNMI. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. De zomer was vorig jaar extreem droog en zonnig, zegt het KNMI in het jaarlijkse klimaatrapport. 2022 was het jaar met de meeste zonnestraling sinds het begin van de metingen. En daardoor wordt het ook steeds droger. In de zomer viel gemiddeld 40% minder regen dan normaal. De toenemende hoeveelheid zonnestraling is vooral het gevolg van minder bewolking. Die veroorzaakt wordt door hoge drukgebieden, zegt het KNMI. En ook is er minder luchtvervuiling dan eind vorige eeuw, waardoor de zon meer kans krijgt en de opwarming toeneemt. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een messendatabank aan om steekpartijen beter te kunnen onderzoeken. Na een steekpartij kan het NFI dan zeggen welk soort mes waarschijnlijk is gebruikt. Als iemand wordt neergestoken, blijven er hele kleine metaaldeeltjes van de snijrand hier blijven achter in het lichaam. Hele kleine verfdeeltjes, echt dunner dan de dikte van een haar. Ons onderzoek geeft dus een koppeling tussen wat er in het lichaam is aangetroffen en een eventueel mes. Dat kan natuurlijk ook met DNA en bloedsporen, maar in sommige gevallen zijn die sporen er niet meer. En dan kan dit daarvoor van nut zijn. Aanleiding is het toegenomen messengeweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 incidenten. Er is al langere tijd een soortgelijk archief voor vuurwapens. Het verkeer had vanochtend veel last van het slechte weer. Op het drukste moment stond er volgens de ANWB ruim 1100 kilometer file. En daarmee was deze spits de drukste van het jaar. Het aantal nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten is dit studiejaar met zo'n 5% gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Duo. Er waren vooral minder mensen op de opleiding verpleegkunde. De tropische storm Freddy heeft aan de zuidoostkant van Afrika aan meer dan 130 mensen het leven gekost. Eind vorige maand trok hij voor het eerst over het eiland Madagaskar. En daarna kwam hij ook nog aan land in Malawi en twee keer in Mozambique. Als het aan Rusland ligt, wordt de graandeal automatisch verlengd als andere partijen geen bezwaar aantekenen. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Het akkoord over de export van graan via de Zwarte Zee verloopt aankomende zaterdag. Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp gaat Oekraïne er niet voor liggen, maar zijn ze niet blij met de gang van zaken. Oekraïne is ongetwijfeld blij dat in ieder geval al is het maar een voorlopig akkoord is. 60 dagen is beter dan helemaal niets. Maar ze zeggen wel dat ze boos zijn op Rusland. Dat is ook niet verwonderlijk. Volgens Oekraïne, volgens Kiev, is dit een schending van het oorspronkelijke akkoord. En zou het akkoord dus in feite geheel moeten worden herzien en aangepast. Gisteren begonnen de onderhandelingen tussen de Verenigde Naties en Rusland. Rusland wil een verlenging van de graandeal met 60 dagen. De laatste keer werd het akkoord met dubbel zoveel opgerekt. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de VS hebben een overeenkomst gesloten over geavanceerde onderzeeërs. Australië krijgt 3 nucleaire aanvalsonderzeeërs met de optie op nog eens 2. Verder gaan de Britten en de Australiërs met Amerikaanse technologie nieuwe onderzeeërs ontwikkelen. De leiders van de 3 landen, Biden, Sunak en Albanese, hebben dat bekendgemaakt. De overeenkomst wordt vooral gezien als een manier om China af te schrikken. De Australische premier Albanese spreekt van versterking van de nationale veiligheid en de stabiliteit in de regio. Het weer, eerst regen, later droog en wat zon. Eind van de middag winterse buien. Er staat vrij veel wind vandaag en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen minder buien, minder wind en ook dan een graad of 8. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnand, is er nog de drukste file? Hoe is het nu? Ja, nou ja, de drukste ochtendspits van het jaar tot dusver. Maar ja, goed, het jaar is nog lang niet afgelopen natuurlijk. Dus het zal misschien nog wel een keer gebeuren. Maar goed, de files zijn nog niet helemaal opgelost. Er staat in totaal nog zo'n 100 kilometer alles bij elkaar. Dus we gaan nu wel vrij snel de goede kant op voor deze ochtend. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg over 11 kilometer met een kwartier oponthoud. De A7 van Heerenveen naar Groningen. Ja, daar veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen nogal wat oponthoud. Nu zo'n 20 minuten extra vanaf Leek. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Geertruidenberg en Gorkum. Het oponthoud is daar zo'n 20 minuten. Ster. Als ondernemer huur je vaak specialisten in, zoals een accountant. Maar wie bel je als je de sales van je organisatie wilt verhogen? Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Heb je een salesuitdaging? Kijk op salesimprovementgroup.com. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder. Over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Cultuur. Een groot woord, maar... Cultuur, dat ben jij. Dat zijn wij. Allemaal. We maken het, het vormt ons. En we geven het door. Op straat, in de cafés. In musea, op de festivals, de podia. En in onze programma's. Want cultuur maakt ons. En Afrotros, de omroep voor ons. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Innoveren, investeren, de volgende stap zetten. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Een blikvol.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal. Our drive. Ik wil van mijn auto af. Veilig vanuit huis je auto verkopen. We helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Hoe reageer je als politicus nog een beetje sportief als je een dildo-helm cadeau krijgt en ongezouten hoort dat je moet oprotten? Rutte deed gisteravond een poging aan tafel bij Vandaag Insight. En op het schrappen van Natura 2000-gebieden nou echt een oplossing is voor de stikstofinpassen, dat horen we in de laatste fact-check in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen. We gaan het allemaal bespreken in dit mediaforum. Onze spraakmaker is vanochtend schrijver Abdelkader Benali. Freek Stapsister, de hoofdredacteur van het ANP. En de files getrotseerd, maar net binnen, Ivar Lingen van Omroep West. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik laat jou nog even op adem komen. Gaan we naar het mediamoment van Freek Staps. Jouw moment gaat over themanummers van tijdschriften. Freek, VI doet bijvoorbeeld bij grote kampioenschappen, dat ze dan met een special komen. Chantal Jansen heeft het een paar keer gedaan met het Foute Zomerboek, bijvoorbeeld. Ja. Maar in tegenstelling tot veel bladen zitten dit soort specifieke nummers in de lift. Ja, zeker. Het is ook wel eens lekker om heel optimistisch over tijdschriften te kunnen praten. Hè? Want ze hebben het al heel lang heel moeilijk. Het model was altijd, tijdschriften moeten veel goedkoper worden. En dan zetten we er maar meer advertenties in om een beetje uit de kosten te komen. Mm-hmm. Maar dat is niet echt de oplossing gebleken. Dus er gaan veel tijdschriften zijn al verdwenen. Maar de oplossing zit in wat ze noemen een single issue tijdschrift. Of sommigen noemen het ook wel een boekazine. Een soort combinatie van een magazine en een boek. Ja. En dat zijn dus tijdschriften over hele, overzichtelijke onderwerpen. Bijvoorbeeld, was er eentje die het heel goed heeft gedaan, de 100ste verjaardag van actrice Doris Day. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf een voor mijn dochter gekocht. gekocht over Harry Styles. Dat is natuurlijk een. Ik heb er zelfs eentje gekocht met de titel What Your Dog Is Telling You. maar dat zijn dus hele toegankelijke tijdschriften. Maar dan gaan ze stiekem wel de diepte in het tijdschrift zelf. Ja. Ze nemen echt gewoon 60, 80 pagina's om een onderwerp helemaal uit te diepen. En daar wordt dan ook best een flinke prijs voor betaald. Maar valt het dan onder een paraplu? Of is het gewoon een eenmalige uitgave? Een, zeg maar niet een special zoals we die van VI of de Linda hebben. Maar nou ja, het kan allebei. Het hele geheim is dus, het is een tijdschrift dat niet aan de actualiteit hangt. En dat is natuurlijk wel anders aan een tijdschrift. Dus hij kan rustig 6 maanden in het schap liggen. En de prijs is ook veel hoger. Je betaalt meer dan 10 euro voor. In Amerika wordt er met gemak $15 voor betaald. Dat is ongeveer 15 euro. En je moet je ook voorstellen, het economische model is heel simpel. Namelijk, je maakt één keer zo'n tijdschrift. Ja. Je laat mensen de diepte ingaan. Je zet er heel veel mooie foto's in. En daarna laat je hem lekker lang in het schap staan. En dan loont het. Dus optimisme in de tijdschrift. Je kan hem lang aanbieden. En het is ook vaak een bewaarexemplaar voor mensen dan, zeker, denk ik, toch? Als je hem aanschaft. Die Harry Styles uitgave van mijn dochter, die slingert nog steeds ergens in die kamer. Nou, hoe lang nog? Dat is dan wel weer, dat toch? Is waar, dat is waar. Met een Harry Styles bedoeling. Maar is het ook wel, kan het de redding zijn voor bladen? Want over het algemeen, dus de vaste tijdschriften, noem ik het maar even. Daarvan zeg je ook van, dat is natuurlijk al langer dat minder goed is gegaan. Nou, kan dit dan een soort boost geven? Nou, het kan in ieder geval een soort ondersteuning zijn, zodat andere dingen ook nog mogelijk blijken. Kijk, de beste tijdschriften, ook in Nederland, die doen het goed online. Neem Linda, neem Libelle. Er zijn gewoon hele goede online spin-offs van gekomen. En zo kan je een tijdschrift ook ondersteunen. Dit is dan weer een andere manier om toch inkomsten te vergaren. Ja. En wel je publiek binnen te houden. Hè? Het is ook wel gewoon belangrijk om een band te houden met degene die uiteindelijk dus die tijdschriften moet kopen. Ja. Ben je een beetje een tijdschriftenman, Ivar? Nee, maar ik koop er wel eens eentje voor een vriendin. Maar meestal is dat de Linda. Harry Styles. Ik zat nog net te denken van, bedoelt hij het inderdaad echt zo dat het nog voor zijn dochter is? Maar ja, niet zelf even. Hij wilde gelijk fake-off ontmaskeren. Ja, dat kan ook natuurlijk. En bij jou, Abdelkader? Nou, ik sta wel eens bij tijdschriftenkiosk van Atheneum Boekhandel op het Spui. En die hebben hele mooie tijdschriften. Die zijn echt prachtig gemaakt met prachtige foto's. Mm-hmm. Die koop je gewoon eigenlijk als om te bewaren. Maar die zijn verschrikkelijk duur. Ja. Dus die zijn vaak duurder dan boeken. Ja. Maar je wil hem toch hebben, want je bent er toch de magie. Je bent even weg. Dus er is zeker wel een niche-markt. Hè? Bijvoorbeeld, ik koop dan graag boeken over mooie huizen die in beton zijn gebouwd. Nou, daar één uitgever in de wereld die dat tijdschrift maakt. Maar dat tijdschrift moet ik dan wel hebben. Ja, precies. Weet je wel. Dan krijg je wel richting het boekazine eigenlijk. Dit, hè? Dit is een hele inspiratie. Ivar, jij was gisteren bij jullie eigen verkiezingsdebat. Dat lijkt me logisch dan ook, van Omroep West, dat je daar was. Elk medium heeft deze dagen eigen debatten. Ik neem aan ook met provinciale lijsttrekkers dan. Zeker, want anders krijg je daar kritiek op natuurlijk. Als, regionale omroep. Maar kwamen er nieuwe inzichten ook, of niet? Sorry? Leiden het tot nieuwe inzichten? Nou, dat is natuurlijk bij elk debat is dat altijd heel lastig. Ja. Want eigenlijk niet. Korte antwoord daarop. En dat heb je eigenlijk wel bij elk debat, merk ik zelf. Want heel veel mensen die daar dan juist ook naartoe gaan, die zijn ook meestal wel van een bepaalde partij, of die weten wel op wie ze willen gaan stemmen. Mm-hmm. Of überhaupt gaan stemmen. En dat is dan natuurlijk een van de belangrijkste dingen waar wij in ieder geval als Omroep West, maar ook, want we deden dit samen met de lokale omroep, Den Haag FM moet ik wel eventjes noemen. En die hadden het echt helemaal op elkaar echt opgezet. En we doen dat natuurlijk met één reden. Dat is dat om ervoor te zorgen dat die opkomst natuurlijk nog een beetje wat hoger wordt. Want dat zie je wel als een taak van media ook om. Nou, ik vind wel dat wij al onze kijkers, luisteraars, lezers allemaal moeten informeren over dat die verkiezingen er zijn. Ik denk ook dat ook je taak is, zeker ook als publiek gefinancierde omroep. En dat geldt zowel voor de Stadsomroep Den Haag FM als voor Omroep West. Dus wij staan er wel op die manier in de wedstrijd, ja. En als je het dan hebt over wie je tegenover wie zet in die debatten, want dat was natuurlijk landelijk gezien dat je hoort dat landelijke kopstukken hun eisen stellen. Ik ga wel met die, ik ga niet met die. Nou, dan zie je bijvoorbeeld een links versus rechts, waarvan je denkt, ja, daar zit niet per se de keus tussen mensen. Dat gaat tussen een jaar 21, een BBB en een VVD bijvoorbeeld. Maar werden daar dan op provinciaal niveau ook die eisen gesteld bij jullie? Of kon je gewoon eigenlijk de spannendste wel dat mensen wel iets te kiezen hebben, zeg maar, tegenover elkaar zetten? Tot nu toe was het zo dat ik eigenlijk wel heel veel verschillende soorten debatten heb gezien. Want waar ik zelf in ieder geval als moderator en ook als kijker nooit zo blij van word, is dat je al die lijsttrekkers naast elkaar ziet en hoort. Op radio onderscheid dan maar al die stemmen van elkaar. Dat lijkt me ook heel lastig. Maar Dit debat was het zo dat er zes lijsttrekkers bij waren. Van allerlei verschillende partijen. Van coalitiepartijen tot aan de oppositie en ook aan nieuwkomers. En dan mochten mensen ook nog jokers inzetten. Om nog eventjes toch nog het woord te kunnen pakken. Ja. En bij een ander debat wat ik zelf ook nog heb geleid deze periode was het zo. Dat was in de Sociëteit De Witte in Den Haag aan het plein. Hele mooie statig gebouw. Freek die kent natuurlijk al. En Abdelkader zie ik ook knikken. En dat is echt het was vroeger een herensociëteit volgens mij. En het ding is daar vooral dat daar natuurlijk allerlei mensen op afkomen die eigenlijk al politiek geëngageerd zijn. Ja, en die weten het allemaal wel. En dat zijn dan allemaal van de gevestigde partijen, om maar zo te zeggen, die daar dan naartoe komen. Maar dat was op zich ook wel een leuk debat. En niet omdat ik dat zelf leidde, maar dit debat van gisteren was gewoon spannender, omdat er heel veel verschillende, ook nieuwe partijen bij zitten. Zoals de BBB, Ja 21. Dus dat maakt het dan voor in ieder geval voor mij als kijker wel leuker. En we zeiden al, we begonnen met dat je dan toch wel als regionale omroep, of samen met de lokale, dat je wel aan de provinciale kandidaten houdt. Maar zeker. Wat schetste dan de verbazing? Er zat ook een debat tussen Sophie Hermans van de VVD, toch redelijk landelijk, en Paul Rozemuller. Ook redelijk landelijk. Ja. Ook redelijk landelijk. Dat is dan toch een redelijk wonderlijke combinatie. Ja, was dat dan om als publiekstrekker te fungeren? Of hoe werkt dat? Nou, zeker. Kijk, het debat werd geleid door Ron Vreese, ook niet de minste. En ook niet onbekend hier, ook landelijk. Ja. Maar overigens, sinds hij gestopt is bij de NOS, is hij aan de slag gegaan, onbezoldigd, moet ik bij zeggen, bij de Stadsomroep Den Haag. Mm-hmm. Daar presenteert hij nu een politiek programma. Ja. En dat was eigenlijk ook de opzet van dat politieke programma. Dat werd nu daar gepresenteerd als een verkiezingsdebat. En het leuke daarvan was dat er, ja, je hebt natuurlijk wat mensen nodig om ook publiek te trekken. Want eerlijk is eerlijk, provinciale lijsttrekkers, ja, ik weet niet of jullie ze allemaal kennen vanuit jullie provincie. Maar ik zou het al knap vinden als je er één kan opnoemen. Ja, dus daar is dan wel over nagedacht. Juist. Ik refereerde ook aan omdat jij één fragment van Sophie Hermans opvallend vond. Daar luisteren we even naar. Zou het kunnen zijn dat het kabinet valt? Nou, als gevolg van ingewikkelde politieke verhoudingen. Ja of nee? Heel kort. Door de verkiezingsuitslag, ja, bedoelt u? Niet direct, maar een paar maanden later. Kan dat of niet? Nou ja, alles kan, maar okay, ik ga daar niet vanuit. Ja, nee, meneer Vreese. Dit vind ik dus het probleem van de politiek en van veel politieke debatten op dit moment. Dat echt complexe vragen worden teruggebracht tot een ja-nee-antwoord. Nou, we hebben 13 minuten over gesproken. Ja, absoluut. Maar nu als ik zeg, alles kan, ja, ik kan natuurlijk niks uitsluiten. Het is een beetje de als wat en als dan en wat dan vragen. Is het logisch dat die gesteld worden, Freek Staps? Of erger jij je er ook aan? Het zijn twee vragen en ik kies ervoor om de eerste te beantwoorden. Mm-hmm. Dan neem ik daar het langste tijd voor. Ja, als je verbeeldt in de kiezer, dan maak je als journalistiek afweging. Ja. Nee, volgens mij is het zeker goed dat die vraag gesteld is. Ik vond het antwoord van Sophie Hermans ook eerlijk. En haar toelichting is ook duidelijk, namelijk natuurlijk kan dat. Ik bedoel, het zou raar zijn als ze nee had gezegd, dan was ze ongeloofwaardig geweest. Haar kritiek was, luister, ik wil wel toelichting kunnen geven. En dat is natuurlijk niet helemaal onterecht om daar om in ieder geval te horen waarom ze dat dan zegt. Maar goed, ik hoor daar ook dat ze daar de ruimte voor nam en kreeg. Dus volgens mij eind goed al goed. Ja, maar het is iets wat Ivar vaker gebeurt. Ja. Had het gisteren ook aan tafel. Toen ging het over de termijn met de commissaris van de Koningin in Overijssel van 2030 of 2035. Dat hij dacht, ja, gaan die zo over die getallen beginnen? Want ik zei, ja, het is door heel veel partijen als een soort speerpunt, breekpunt in hun campagnes wordt aangehaald. Dan is het niet zozeer, kun je zeggen, dat is een journalistieke modus dat je daarover gaat doorvragen. Maar en dat is het ei misschien. Nou, dat is ook wel belangrijk, hè? Wat gebeurt er in verkiezingstijd? Dan zeggen politieke partijen, komen met enorme one-liners. Ik bedoel, mijn social media's en langs de snelweg staan de borden vol met allerlei dingen die mij beloofd worden over misdaad en politie. En het zijn enorm feitelijke dingen. Tegelijkertijd vinden diezelfde politici het heel vervelend als je ze gewoon een feitelijke vraag stelt. Dus dat is wel lastig in deze politieke tijd. Ik vind dat politici, als ze hele harde uitspraken doen op verkiezingsposters en in verkiezingsprogramma's, moet je tenminste ook even de vraag terug kunnen stellen en dan gewoon een heel simpel antwoord kunnen krijgen. Ja. Wat niet inderdaad 3 minuten duurt waarvan je denkt, ik heb het nu nog steeds eigenlijk. Nee, precies, want soms hoor je het gewoon niet. Want ik heb gisteren ook naar een ander debat gekeken. Sorry, het is het debat bij West. Er zijn er veel deze dagen, dus het is je vergeven. Het is een omroep die me lief is en in een regio waar ik zelf ook woon. Dus ik ga het wel terugkijken, zeker. Maar in een ander debat, namelijk het Eén Vandaag debat, was het echt weer moeilijk om mensen voor mensen om hun punt te krijgen. En Wilders Wilders en Rutte bleven maar tegen elkaar inpraten. En op een bepaald moment zag je de andere deelnemers een beetje de schouders ophalen. Ja. Van ja, komen we hier nog wat tussendoor? Ja. Abdelkader Benali, stel dat we niet dit soort debatten in aanloop van verkiezingen zouden hebben. Zou er veel aan verloren gaan? Ik heb geen enkel debat gezien. Nou ja, ik heb geen enkel debat gezien. Ik zie wel al die pauzes langs de snelweg ineens oppoppen. Baudet ineens overal. Maar ik denk dat er wel iets op het spel staat morgen. Omdat we natuurlijk te maken hebben met de elephant in the room, Caroline van der Plas, BBB. En ik zie toch ook bij de fractieleider van VVD toch een soort nervositeit over wat er morgen aanstaande zou kunnen zijn. Want als BBB doorbreekt, ja, dan hebben we wel echt wel een probleem. En dan zou dat een probleem. Het is, dan is het kabinet wel echt. Ik kan ook zeggen als een verfrissing. Nee, ja, maar goed, voor Rutte en Co. Rutte ging niks voor niks bij Veronica Insight zitten. Want hij weet gewoon wat er op het spel staat. Ja, vandaag Insight. Ja. Zullen we daar maar gelijk over hebben? Laten we de debatten even voor wat ze zijn. En dan gaan we het meer over de 1-op-1 gesprekken of 3-tegen-1 gesprekken. Het is maar net hoe je hem wil formuleren in dit geval. Mark Rutte dus gisteren bij Vandaag Insight. Rutte had tijd in zijn agenda gevonden, zoals hij zelf zei, om gisteravond toevallig zo kort voor de verkiezingen aan te schuiven bij Genee Derksen en Van der Gijp. En die hadden er op hun beurt geen geheim van gemaakt om aan te zullen gaan pakken. Nee, maar dat heeft natuurlijk de voorlichting ook tegen je gezegd. Stel je er goed op in bij die man. Als het ordinair wordt, meelachen, tenzij natuurlijk minderheden worden beledigd. Als het inhoudelijk wordt, gewoon zeggen het gaat goed met het land. Economie loopt lekker, lage inflatie, lage werkloosheid. Ja goed, toeslagenschandaletje of gas in Groningen. Kan gebeuren natuurlijk allemaal. En als het te persoonlijk wordt, eromheen manoeuvreren. Lekker eromheen, toch? Ja, dat is belangrijk. Nou, dat is het idee, hè? Het grappige is dat ze eigenlijk tegenovergestelde hebben geadviseerd. Oh, wat dan? Ja. Nou, dat ga je eens merken. Ja, dat was waarschijnlijk ook al van tevoren bedacht, of niet? Gelijk er tegen ingaan. En Freek Staps, overigens wel een kijkcijferrecord voor Vandaag Insight. 1,5 miljoen kijkers leverde het op. Is het een van de misschien meest wonderlijke media-optredens die we de afgelopen tijd hebben gezien van Rutte? Ja, en ik ben ook blij dat je... Verrassend. Ja, zeker. Overigens helemaal volgens het boekje. Hè. Dit is helemaal ingecalculeerd. Dus voor iedereen die heeft zitten kijken en dacht... wat is dit een verrassend origineel gesprek? Quod non, dit was een fantastisch toneelstuk. Van alle kanten is dit voorbereid. Je bedoelt qua rolverdelingen qua rolverdeling, duidelijk afspraken gemaakt? Qua wat ze zeiden. Ik heb even meegeschreven om een paar voorbeelden te noemen. Op een bepaald moment Derksen, die maakt al een tijd een grap van over het seksleven van Rutte. Dat non-existent zou zijn. Nou, ik weet niet hoe die het weet, maar... In ieder geval zei hij, de minister-president heeft nooit geslachtsgemeenschap. Waarop... Zo formuleerde hij het niet, hoor. Nee, maar dat doe jij nu. Ja? Dat zou heel erg niet de SVI zijn. Ja. Je kan altijd verrast worden door hem. Hè? Uh-huh. Maar en wat zegt Rutte dan? En ik heb meegeschreven, er zijn mensen die het doen en mensen die het er niet over hebben. En er zijn mensen die het niet doen en het er heel vaak over hebben. Zegt hij dan heel duidelijk tegen Rutte. Nou, dan wordt er gelachen. Tegen Derksen. En dan wordt er gelachen. En dan hoor je Rutte nog zachtjes zeggen, ja, die had ik voorbereid. Maar dat is ook maar goed, toch? Dat hij daar gewoon open over doet. Want er waren heel veel dingetjes die in de kantlijn werden gezegd. Bijvoorbeeld van tevoren zei je Genee van... En zo meteen komt het moment dat hij je weg gaat lullen. Omdat Rutte een begenadigd spreker is. Dus dit was van beide kanten heel goed ingestudeerd en perfect uitgevoerd. Ja, en ook perfect in beeld gebracht, Ivar, want dat viel jij op. Jazeker, ja. Wat mij opviel was dat er op een gegeven moment het was niet eens een vraag, maar het was meer een mededeling van Johan Derksen, die een soort tirade hield van een minuut lang, waarin hij eigenlijk allerlei lelijke dingen zei over Rutte. En toen vond ik het heel erg goed dat de regie alleen maar Rutte op dat moment in beeld bracht. Want je ziet zeg maar aan zijn mimiek, en ik vind dat echt wel een verschil ten opzichte van heel veel andere politici, dat als je ze een moeilijke vraag of vooral een vervelende vraag stelt waar iemand eigenlijk gewoon helemaal niks mee kan, dat hij dus echt non-verbaal heel erg duidelijk communiceert. En hij trekt dan, het is radio, maar gelukkig wel met plaatjes hier. Maar dus voor de kijkers, dan kijkt hij heel erg moeilijk en dan heet het zo'n hoofdschuddend van nee, ja, dat kan allemaal niet. Maar hij zegt dan niks. En voor de kijker is het natuurlijk heel duidelijk van... Hè, Rutte die is het daar niet mee eens. En eigenlijk hoeft hij daar natuurlijk bijna niet meer op te antwoorden dan. Nee. Als we even nog naar een fragment erbij pakken. Want de heren hadden natuurlijk al in aanloop naar de discussie die er ook was over dat ze Rutte dat die zou komen, gezegd dat ze hem ook wel zouden gaan aanpakken. Er is veelvuldig geroepen om het aftreden van Rutte met de voor hun gebruikelijke lollige sausje wat er dan overheen gegooid wordt. Johan Derksen die hield zich daarbij niet in. En misschien wel om Derksen ook lekker aan te moedigen. Nou, dat kan mij niet snel genoeg gebeuren. Oh, kijk eens aan. Dat gevoel gêne kent hij niet. Nee, maar dit... Het is een gaaf landje. Ik vind het echt mensonterend. Onder Rutte zijn we langzamerhand de bananenrepubliek begonnen. Hij is seksloos en heeft een oude fiets. En zo'n man verdient het niet om nog langer minister-president van een land te zijn. Die moet echt opsodemieteren, die man. Dit was dus in aanloop naar die uitzending met Rutte. Die fragmenten kwamen gisteravond ook weer voorbij, zodat Derksen de keutel niet in kon trekken, zogezegd. Maar wat opvallend was, dat het deze manier van praten over Rutte ook tijdens het gesprek gisteren plaatsvond, terwijl Rutte er gewoon naast zat. Dus met name Van der Gijp en Wilfred René. Die hadden met elkaar, die dat goed, hè, die man? Alsof Rutte lucht was. Ja. Wat vond je ervan, Ivo? Nou, René deed dat overigens als presentator ook heel vaak. Hè, dat hij een aantal keer ook zei van, hé, applaus, jongen. Dan was Rutte midden in zijn antwoord. En zei hij, ja, wat doet hij het allemaal goed, hè, applaus. En daarmee trok René overigens daarmee heel erg weer de regie naar hemzelf. Want Rutte, hè, als je hem spreekt, dan pakt hij juist de regie in jouw gesprek. Althans, dat gebeurt bij de meeste interviewers. En dat vond ik wel interessant om hieraan te zien. Dat daarmee dus wel... Rutte inderdaad wel werd besproken, maar dat er... Mm-hmm. Nou ja, vanuit de loge. Vanuit de loge, ja. Van het toneelstuk, vanuit het theaterstuk. Op een bepaald moment zei Gené ook halverwege... We zijn hier nu op één aan het maken, maar dat maakt verder niet uit. Want wat is die goed, hè, die gozer? Echt niet normaal. Ja. Dus de commentariëren van het interview tijdens het interview... Ik zou echt iedereen aanraden... Je moet je toch heel ongemakkelijk voelen, toch? Rutte? Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat Rutte ontzettend gelukkig was met dit interview. Ja? Ja. Moet je voorstellen wat er gebeurt. Namelijk, iedereen die kijkt naar dit programma... Zeker. Weet al dat er beledigingen in zitten, weet de toon. Dus die zijn allemaal ingecalculeerd. Die maken niet meer zoveel indruk op de kijkers. Dat moeten we niet vergeten. De mensen die hiernaar kijken, weten al dat dit komt. Dus wat er overblijft, is iemand die daar als enige in pak zit... namelijk de premier, die daar... premierwaardig kan doen en antwoorden kan geven... als er grote fouten gemaakt worden. Dat is logisch bij grote problemen, zoiets. Dus Rutte kon alleen maar winnen. Er was wat Rutte betreft geen verlies mogelijk. Want alle beledigingen, ja, die glijden een beetje van hem af. Want iedereen wordt daar beledigd. De hele dag, dat is het hele concept van het programma. Ik kan me toch niet voorstellen, als je 3 kwartier over je heen krijgt... dat je het zo makkelijk... van je afgeleid. Ja, had natuurlijk wel, hij had het moeilijk op het moment dat fragment in beeld kwam van de mevrouw die met de kindertoeslagaffaire zei van... ze huilde. Ik vond het heel aangrijpend. Ja. Ze huilde. We hebben haar eerder in debatten na aanlopen van de Tweede Kamer geleden, gezien. Hè? En ze zei, ik zou zo graag de witte vlag willen hijsen. Mm-hmm. Ik wil gewoon willen opgeven. En toen werd het even stil. En nou, die camera zoomde ook weer in op Rutte. En toen dacht ik, en nu wordt het spannend. Ja, en weet je wat ze toen zeiden? Ja. Waar ben je trots op de afgelopen 13 jaar? Maar dan denk ik van... Ja, vind ik iets te makkelijk. Okay. Want eerst kwam Van der Gijp er tussendoor. Dus die pakte eigenlijk het woord. En daarna was het meer in de context van, ben je hier nou trots op? Dus het is nu... Het is andere toon. Van het andere toon. Maar net hoe je het hoort. Ja. Ja. Hebben we dan misschien... Ik hoor het anders. Maar dan wil ik wel weten, wat gaat er om in dat kopje en het hart van de minister-president? En blijf even dicht bij dat. Ja. Het ging al heel snel weer richting dat applaus. En, eigenlijk zou je een moment van kwetsbaarheid eens willen zien. Is dat het? Nou ja, ik zou meerdere momenten van kwetsbaarheid willen zien. Want dat maakt hem voor mij de mens. En dat lieten ze gek genoeg liggen. Tegelijkertijd vind ik juist het feit dat hij daar gaat zitten... vind ik dat hij zich wel kwetsbaar toont en dat hij zich kwetsbaar opstelt. Want je weet dat dat soort dingen, zoals over zijn seksleven... dat soort vragen daar worden gesteld. Maar dat kun je allemaal pareren. Maar is het plus 3 zetels of niet? Want dat was van tevoren gezegd. Maar wat hier gebeurt, niet kwetsbaar. Hij weet dat hij in een moeilijk jaar zit. Hij heeft vanwege zijn optreden als minister-president... heeft hij moeilijke tijden. Natuurlijk gaat hij bij een programma zitten... waarop het over zijn persoon en zijn karakter gaat. Want wij hebben nu ook over inderdaad kwetsbaarheid en een gewone man. En hij heeft ook gevoelens... Daar zat gewoon echt minister-president, heel berekenend, minister-president te zijn. Volgens mij kwamen we juist tot de conclusie. Je zou graag een keer echte kwetsbaarheid willen zien, maar je ziet het nooit bij hem. Dat was naar aanleiding van het fragment van hij kiest voor dat persoonlijke, maar hij geeft het niet. Toch? Ik denk dat we dat kunnen concluderen. Het blijft toneel. Een goed toneel. Op de kader. Linkje is mooi. Goed, we gaan naar de fact-check marathon. Precies, het is verkiezingstijd en daarin komen veel uitspraken van politici voorbij... waarbij je kunt afvragen of ze te mooi zijn om waar te zijn. Factcheckers van het Algemeen Dagblad, Universiteit Leiden en Pointer... het programma van Caro en NCRV, houden die uitspraken tegen het licht... om te kijken of ze kloppen. En dat betekent dat Sietse van Loosdrecht van Pointer hier ook weer is... om ons op de hoogte te houden van die factchecks. Goedemorgen maar weer. Goedemorgen. Wat heb je in de aanbieding? Nou, we hebben gisteravond en detail naar het verkiezingsdebat gekeken van Eén Vandaag. Waar Caroline van der Plas ook weer van zich deed horen. En ze kwam daar weer met een opmerking die ze eigenlijk veel vaker maakt over Natura 2000 gebieden. Mm-hmm. Dat we die gewoon zouden kunnen schrappen. We hebben niet gezegd halveren in de zin van minder natuur. Wij hebben gezegd, je moet het herijken. Want het is bekend dat hele kleine postzegelgebiedjes, Natura 2000... Ja. Dat daar de stikstofbelasting veel groter is dan in die grotere gebieden. Dus wat wij zeggen is, maak dan wat meer grotere gebieden in plaats van al die vlekjes. Ja, klinkt op zich logisch, ja. Want door die beschermde natuur mogen we in cirkels om al die gebiedjes, het zijn er iets van 162 om precies te zijn in Nederland, mogen we niet bouwen, we mogen heel veel activiteiten niet meer... Alle postzegeltjes beperken enorm eigenlijk. Ja, precies. Dus zij zegt, voeg die postzegeltjes nou samen tot een paar hele grote postzegels. Zodat we gewoon weer door kunnen in al die andere gebieden. Hè. Bijvoorbeeld in Brabant is onlangs afgekondigd dat daar geen aanvullende natuurvergunningen meer verstrekt worden. Dat geldt overigens voor een klein deel van de woningbouw. Dus alles wat echt dicht bij die Natura 2000 gebieden ligt. Maar goed, daar hebben ze dus ook een probleem. En daar heeft overigens het CDA ook gezegd, ik zou graag minder Natura 2000 gebieden in onze provincie hebben. Met dat doel dus. Ja. Maar werkt het? Waar kom je op uit als je gaat rekenen? Want dat kunnen jullie zo goed. Ja, nou, we hebben in dit geval... Ja, het werkt. Want op zich hoef je dat niet eens te berekenen. Maar als je stel dat je alles samenvoegt in één Natura 2000 gebied. Ja, dan hoef je daar alleen nog maar een cirkel omheen te trekken. En dan kun je in de rest van Nederland kun je los, zo gezegd. Dus op zich, die rekensom hebben wij niet gemaakt. Maar die kun je op de achterkant van een bierveeltje wel maken. En dat klopt. Alleen het probleem is, het kan helemaal niet. Het CDA en VVD hebben dit eerder uit laten zoeken. Die hebben zich ook al afgevraagd in 2020 van, joh, kunnen we niet het aantal Natura 2000 gebieden verkleinen? Toen hebben zij dit uit laten rekenen door een onderzoeksinstituut, Arcadis. Mm-hmm. En zij zeggen, nee, we kunnen ze helemaal niet schrappen, die Natura 2000 gebieden. Dat kan alleen als een gebied door klimaatverandering wordt geëlimineerd. Dus bijvoorbeeld de zeespiegel stijgt en dat gebied verdwijnt in de zee. Ja, dan heb je het niet meer, dus dan mag je het van de lijst schrappen. Of als er aantoonbare fouten zijn gemaakt bij de aanwijzing van dat gebied. Maar eenmaal aangewezen, eenmaal de stempel, houdt het die stempel? Dat is wel een beetje het probleem waar we mee zitten. Dat zei toenmalig landbouwminister Carola Schouten ook. Dat geen van de Nederlandse Natura 2000 gebieden aan de criteria voldoet om ze eventueel te schrappen. Dus we kunnen er gewoon niet vanaf. En dat heeft dan weer met Europese regelgeving te maken? Of? Dat heeft met Europese regelgeving te maken. We hebben ze ooit aangewezen. We hebben dit ook voorgelegd aan professor klimaatrecht Jonathan Verschuren van de Universiteit van Tilburg. En ook hij zegt, hij heeft dat helemaal bestudeerd, van wat kun je eventueel juridisch doen. Nou, je kunt ze gewoon niet schrappen. Bovendien, we hebben ze uitgekozen vanwege de samenhang van alle verschillende planten en diersoorten tussen die Natura 2000 gebieden. Dus als je er daar een paar tussenuit gaat halen, dan vervalt die hele samenhang ook. Mooi plan. Dus helaas, we zullen toch echt stikstof moeten kort en goed, minderen. Hè? We vatten het heel kort samen. Ja, maar dat is een juiste samenvatting. Dankjewel, Sietse. Jullie ook bedankt. Freek en Ivar. Tot de andere keer. NPO Radio 1. Half elf is het geweest. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws. Jan van der Putten. De advocaten Schouten en de Jong van de kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij. Dat heeft Nabil B. gezegd tijdens een zitting in het liquidatieproces Marengo vanochtend. En Nabil B. zei dat hij achter gesloten deuren wel een toelichting wil geven dat zijn advocaten hem niet meer bij willen staan. Het treinverkeer in het noorden en oosten van het land ligt voor een groot deel stil. Vanaf Groningen en Leeuwarden tot aan Enschede en Amersfoort rijden er geen treinen van NS. Want er is een storing en die gaat nog tot 12:30 duren. Australië koopt 3 geavanceerde nucleaire onderzeeërs van de Verenigde Staten en later mogelijk nog 2. De VS, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben daarover een akkoord gesloten. En China spreekt van een schaamteloze actie. En afgelopen jaar was het zonnigste en droogste jaar ooit gemeten, zegt het KNMI in zijn klimaatrapport. Er viel 40% minder regen dan normaal en het water verdampte ook nog eens heel snel. En het was het op 2 na warmste jaar sinds het begin van de metingen. Jan, dankjewel. Dan weer naar Wijnand. Hoe staat het ervoor, Wijnand? Nou, de meeste files zijn nu wel opgelost, Jeden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, daar rijdt het verkeer nog wel langzaam. Tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg over 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Op de A7 Heerenveen richting Groningen staat ook nog steeds een hardnekkige file tussen Leek en Groningen. 6 kilometer met een kwartier vertraging. Door werkzaamheden is daar maar één rijstrook open. En op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht 7 kilometer met ook daar een kwartier oponthoud. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. Tot 11:30, Hélène Plag. Tijdens het nieuws gaat dat heel snel. Het changement hier, om toch even in die toneeltermen nog te blijven, Abdelkader. Nieuwe gast hier in de studio, huisarts Mirjam Willemsen. Mirjam, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Wij gaan straks met jou na 11:00 praten over palliatieve zorg. Oftewel de zorg van patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. Donderdag wordt daar een documentaire over uitgezonden met de titel Dying to Live. Kunnen we zeggen dat die titel eigenlijk in een notendop ook precies zegt wat jouw missie is, Mirjam? Ja, dat klopt. Ik denk dat dat helemaal duidelijk is. Ja, dus eigenlijk zo lang mogelijk over het leven praten en niet alleen over het sterven hebben. En niet alleen praten, maar ook gewoon leven. Leven en kijken naar wat de mogelijkheden zijn. Precies. Maar daarbij niet het sterfproces uit het oog verliezen. Nee, precies. Ja. Het gaat samen. Ja. Je bent zelf ook ongeneeslijk ziek. En dat geeft jou nog volgens mij een extra nieuwe inzichten die je hebt gekregen over hoe die zorg en hoe die begeleiding dan optimaal zou kunnen zijn. Waar je ook met collega's over praat. Dat is allemaal te zien in die documentaire. Dus na 11:00 gaan we het daar veel uitgebreider met jou over hebben. Onze spraakmaker Abdelkader Benali, die had u natuurlijk al gehoord. Hij kreeg de kans om een eigentijdse versie van Shakespeare's Hamlet te schrijven. Nou, eigentijds is het geworden. Of to be or not to be overeind is gebleven. Nou, eigenlijk het feit dat ik het opper zegt al voldoende. Maar we houden het toch nog eventjes geheim. Want eerst gaan we op pad. Iedere ochtend zijn ze weer op pad. Speciaal voor de Spraakmaker. De verslaggevers van het Spraakmakers Uitzendbureau. En de uitzendkracht van dienst is vandaag Marielle Beers. In de hoofdstad, Marielle, maar niet in de grachtengordel, toch? Nee, zeker niet. Ik ben in Nieuw-West. Ik zou wel zeggen de achtertuin van onze spraakmaker van vandaag. Want als je denkt dat kunst en cultuur zich alleen in die grachtengordel afspeelt, dan heb je het dus helemaal fout. Want hier in bureau Posjesweg is dit weekend nog een mooie nieuwe expositie geopend. En hey, de kunstenaar, die staat naast me. Amine Abdi, hey. Wat is hier te zien? We hebben hier een aantal kunstwerken aan de muur. In de vorm van een retro cassette cover met bekende rijartiesten. Daarnaast hebben we hier ook een arcadekast met een zelfgeprogrammeerde Nintendo game, die ik dus zelf heb geprogrammeerd. En die je ook echt kan spelen. Ik ga weer echt helemaal terug hier in mijn jeugd. En jij ook, volgens mij. Maar eerst even terug naar de studio. Want meneer Benali, u heeft mij niet zomaar hier naartoe gestuurd. U vindt het heel belangrijk, hè, dat kunstinitiatieven zoals deze hier in de wijk zijn en niet alleen maar in de grachtengordel. Ja, want ik vind dat kunst en cultuur is gewoon een... Dat hoort overal te zijn. Ook op plekken waar je het niet verwacht. Waar plekken vechten voor het dagelijks bestaan. Waar mensen wonen met lage inkomens. Maar ook die mensen hebben recht op kunst en cultuur. Het is gewoon een basisvoorwaarde voor een goed leven. En daar ben ik zo blij met het bureau Posjesweg. Want ik woon er om de hoek. En ik word er gewoon helemaal blij van. We hebben een bibliotheek. We hebben deze kunstruimte. Waar buurtbewoners een spiegel voor gehouden wordt. Waarin ze zichzelf in kunnen terugherkennen. Waarin ze mee kunnen denken over ja, wat is kunst en wat is cultuur, ervan kunnen genieten ook. En dat met zich meenemen. En misschien inspireert het wel jonge mensen in de buurt om ook te gaan dromen van, hey, Amin, de kunstenaar, die komt hier vandaan, heeft prachtige dingen gemaakt. Ik kan dat ook. Ik ga ook kunstenaar worden. Ik ga ook iets maken, want het hoort bij het leven. Net als goed eten, net als goed onderwijs en net als goede zorg. Amin, ik hoor net dat jij hier ook in de buurt woont. Klopt. Dus dat is echt extra leuk natuurlijk. Absoluut. Maar we gaan ook even kijken, want we kunnen het natuurlijk wel hebben over de kunst, maar we moeten hem ervaren. Ja. Laten we beginnen met de titel. Bringing Back Shep. Het gaat over Shep Hesny. Hoop dat ik het goed uitspreek. Absoluut. Wie was dat? Shep Hesny was een Algerijnse rijartiest of zanger. Stond bekend om zijn mooie liefdesnummers. Maar ook natuurlijk andere nummers waarin hij over taboe-onderwerpen sprak of zong. Helaas wel overleden in 1994. Maar eigenlijk tot vandaag worden zijn nummers goed beluisterd door iedereen. Vooral hier in de buurt. En hoe kom je dan op het idee om zo'n zanger uit de jaren 80, om die te combineren met zo'n ouderwetse game is het. Ja, kijk, zoals ik zei, hij is overleden in 1994. Het idee was dat dus Shep Husny terugkomt in een Nintendo-spel... met zijn muziek en zijn mooie stem... om de kwade monsters, enemies te verslaan. Als een soort Mario eigenlijk, als hè? Een soort Mario-achtige platformer game zijn stem weer terug te krijgen. Nou, we gaan hem natuurlijk zo spelen, maar ik weet uit ervaring dat deuntje wat in die gamekasten zit, dat is al vrij irritant, dus dat bewaren we voor het laatst. Ja. Maar ik wil even terug naar de muziek, want de jeugd van tegenwoordig, kent hij deze zangers ook nog? Ja, ik zie wel dat bij de derde generatie steeds meer, hoe zeg je dat? Er wordt steeds meer gezocht naar identiteit. En je ziet ook dat de derde generatie meer op zoek is naar wie waren deze rij artiesten en welke muziek hebben zij gemaakt. En juist doordat je ze nou hier in de buurt, ze lopen hier langs zijn grote ramen, kunnen ze misschien kennis maken met de muziek van hun ouders. Absoluut. Laten we hem even gaan spelen, ja. Want zometeen is het te laat. En we moeten natuurlijk wel even horen hoe die klinkt. Het mannetje rent. Push start to play. Nou, daar komt hij. Heerlijk, dit is een beetje de Arabische versie van Mario. Ja. Ik heb Press dus B. Ja. Drie nummers gebruikt van hem. Oh jee, daar komen de levensgevaarlijk. Nee, mensen, dit gaat helemaal mis. Ik zou zeggen, ga lekker terug naar de studio. Ik ga hier proberen om deze game te overleven. Maar ik zit volgens mij al in mijn tweede leven. Game ja, over. Nog twee levens. Oh nee, nog niet game over. Oké, nou goed, ga maar weer over Hamlet praten. Ik wou zeggen, we zullen het je besparen, deze dingen. Heb jij hem zelf al gespeeld? Ja, ik heb hem ook gespeeld, ja. Maar je moet. Nou, ik heb het niet gehaald. Ik bak er niks van. Maar Amin heeft gewoon dit spel echt geprogrammeerd. Gewoon heeft zichzelf leren programmeren om een Nintendo-spel te maken als eerbetoon aan die volkszanger. Dat is geweldig. Ja, en nu lopen de kinderen ook echt binnen om te spelen. Dat vind ik heel grappig. Ja. Ja. En dat is eigenlijk wat jij graag wil. Ja, dat is wat er dan gebeurt. Ja, laagdrempelig. En dan krijg je ook dat gesprek met tussen eerste generatie, tweede generatie, derde generatie. Hey, papa, mama, waar luisterde jij naar? Oh, dat is muziek, die ken ik. Weet je, dan begint dat gesprek. Ja, ja. Mirjam, hoe is dat bij jou thuis? Je hebt twee kinderen. Zitten die een beetje met cultuur? Vinden ze het leuk? Interessant? Niet heel erg. Via een game wellicht iets beter. Op een game en spelende wijze in een doemmuseum. Of zo, maar voor de rest, ja. Ja, maar een doemmuseum, dat is toch een mooie instap. Ja, maar ik merk wel dat ze in de puberteit raken, dat het ook minder. Zo tot 12 ging het goed en nu, nu is het... Wordt het wel even lastig om die interesse echt te kweken. Morgen trouwens, dan is het uitzendbureau van Spraakmakers uiteraard weer op pad. Maar vanwege de verkiezingen gaan we met twee man. We gaan namelijk naar Roosendaal met een Z en Roosendaal met een S. Ja, en daar zijn heel wat verschillen. Het is niet alleen een lettertje, kan ik je verzetten. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Ja, het ene is bij Arnhem in de buurt en het andere is Brabant. Ja. Ik zag jou nadenken, waar zijn de twee Roosendaals dan? Ja. Hamlet gaan we het over hebben. Het is natuurlijk al heel vaak gespeeld en er zijn ook heel veel versies van. En toch wilde onze spraakmaker Abdelkader Bernali dus zich er wel aan wagen. Hij bewerkte de tekst tot een eigentijdse versie die zich aan de Slotenplas afspeelt in Amsterdam-Nieuw-West. Maar vrees niet, zelfs de grootste Shakespeare-liefhebber zal zijn of haar Hamlet er wel in herkennen. Abdel, wat is het tussen jou en Hamlet? Ja, ik vind het een van de mooiste stukken ooit geschreven. Ook een van de spannendste stukken. Toen ik puber was, heb ik dit stuk gezien. Ik was in 1997, ik was al later puber. Maar ik heb het toen gezien in de bewerking van Jacob van Derwig als Hamlet. Ja. En ik heb er enorm van genoten. Met Alina Rijn, hè? Met Alina Rijn, als Ophelia. Dat was een stuk van vier uur. Ik heb enorm zitten genieten in die zaal. Omdat ik echt het gevoel had dat het stuk, dat Hamlet ook over mij ging. Over mijn twijfels, mijn zoektocht in het leven. Mijn pogen om waarheid te vinden en rechtvaardigheid. Want Hamlet is op zoek naar rechtvaardigheid. Hij wil zijn vader wreken tegen het onrecht. Mm-hmm. Hij wil eigenlijk de corruptie in de samenleving wil die ontmaskeren. En dat lukt niet. Ja, spoiler alert, maar goed. En dat sprak me heel erg aan, omdat ik dacht van... ja, maar dus die twijfel mag er zijn. Je mag twijfelen. Maar dat had twijfelen. Jij toen al, toen je de zaal uitkwam? Ik gloeide echt na. Ik was bij de Oudzijds Voorburg wel. Ik liep richting een station. Ik studeerde toen in Leiden. En ik gloeide echt na. Ik had echt gevoel van, ik heb iets heel bijzonders gezien. Ik dacht dat ik het niet heel moeilijk zou vinden. Uh-huh. Ik dacht dat het allemaal heel erg ver van mijn bedshow zou zijn. Hamlet, Shakespeare. Niemand wilde ook met je mee. Je zat daar in je eentje. Ja, ik vond het ook niet erg. Maar ik het afloop had ik juist van, het heeft me enorm verrijkt en verdiept. Ja, maar heb je dat vaker met stukken? Of nee, was niet dit... zo, nee, natuurlijk okay. niet. Nee, I wish, ja. Ik zou dat natuurlijk willen, dat elk stuk. Maar met hem heb ik echt die, vooral die twijfel van hem. Vooral dat je ziet een jongeman denken. Je voelt hem denken en hij geeft aan dat denken emotie. Dan is hij blij, dan is hij verdrietig. Dan wil hij wraak nemen, dan wil hij niet wraak nemen. Dan twijfelt hij aan wat hij gaat doen. Moet ik wel doden of niet doden? Ja. En je hoort hem dat beredeneren de hele tijd. Voor even, ja, ik denk toch, volgens mij weet de meeste mensen hoe Hamlet verloopt. Maar toch nog even goed, zijn vader, de koning. Hamlet is vermoord, de precies. Oude Hamlet is vermoord. En die wordt opgevolgd door de oom, trouwt met zijn moeder. Heel kort daarna. En die zet eigenlijk alles naar een hand. En de geest van de vader waart rond. En die vertelt aan de jonge Hamlet van... hey, jouw oom, dat is mijn moordenaar, die heeft mij vermoord. En je moet wraak nemen. En daar begint die twijfel. En daar begint het stuk. Denken. En dan vanaf dat moment... dan probeert hij op allerlei listige, sluwe manieren... probeert hij bij de daad te komen om zijn vader te wreken... en de orde te herstellen. En dat vindt zich dus allemaal speelt zich af in Amsterdam-Nieuw-West. Omdat ook wij in Nieuw-West, wij twijfelen over... waar gaat het heen met onze buurt? Waar gaat het heen met deze wijk? Er zijn zoveel veranderingen, de gentrificatie... het leven wordt duurder. We hebben het al over gehad. Hè? Mm-hmm. Aan het begin eigenlijk. Het leven wordt duurder. De kloof tussen arm en rijk wordt duurder. Mensen schamen zich voor hun armoede. En ze vragen zich ook af, waar zijn de leiders die voor ons op kunnen komen? Waar zijn de mensen die ons kunnen verdedigen? Die wereld die we zien wegglippen... weer op orde brengen voor ons. Want er zijn zoveel onzekerheden. En Hamlet, in mijn Hamlet, die werpt zich eigenlijk op als een soort van activist. Hij wil niet alleen de moord op zijn vader wreken... Want zijn vader was een goede man. Die had tenminste oog voor de buurt. Die had oog voor de noden van de mensen. En de nieuwe leider, Os, heeft dat niet. Die wil alleen maar geld verdienen en bakstenen stapelen. Dat is dus Claudius, zeg maar. Dat is Claudius, precies. Een beetje zo'n projectontwikkelaar, maffia-achtig type. En hem denkt dan, ik moet niet alleen mijn vader wreken... maar ik moet ook de mensen perspectief bieden. Ik moet ze aan me binden. Ja. Als ik dat doe, dan zal het goed komen. Maar jij gaf aan mijn collega ook dat de sleutelscène voor jou... is eigenlijk het bezoek van de geest, aan zijn vader. Ja. Wat maakt dat tot de sleutelscène? Ja, omdat je in die scène... Hamlet die wordt gespeeld door Sabri Sadiq, prachtige rol... wordt bezocht door zijn vader, die heet ook Sabri, maar Sabri Sadelhams... En die zegt dan van, jij bent mijn zoon en jij moet gaan doden. En dat is natuurlijk heel heftig. Ik bedoel, en in die scène, dat is eigenlijk de making of a murderer. Je ziet hoe die vader door middel van woorden, liefkozingen... door boos te worden, door dan weer even te relativeren... zijn zoon eigenlijk klaarmaakt voor de dood. Dus je snapt, aan het begin van de scène wil Hamlet niet doden. Het is gewoon een Jezus student uit Heidelberg, Wittenberg... Maar aan het einde van die scène is hij een moordenaar geworden. En dat is huiveringwekkend. En je snapt ook ineens hoe jonge mensen in onze samenleving... ineens zo kunnen worden gebrainwashed. Ja, die mensen die heel dichtbij staan om hele erge dingen te doen. Je gaat dat snappen. Iemand doet een beroep op je eergevoel. Doet een beroep op schaamte. Zegt van, ja, maar je gaat er iets bij winnen. Nee, maar als je het doet straks, als je bij de rechter bent... dan zal die rechter denken, het ontoerekeningsvatbaar. Want je bent nog zo jong. Nou, al die argumenten gebruikt de oude Hamlet... om die jonge Hamlet klaar te stomen voor die verschrikkelijke daad. Bij de Sabris dus. Jij gaf het al aan. De collega, verslaggever Anne van der Veen... die was bij de laatste repetities, zag ook die sleutelscène... en had er dus over met doofvolspelers. Sabri en Sabri. Dat is leuk. Nog nooit meegemaakt. Sabri en Sabri. De Sabri Brothers. Maar het is echt waar, hè? Jullie heten allebei Sabri. Ja, maar ik zou dan gewoon Sabri zeggen. Sabri, oh sorry. Ja, Sabri en Sabri. Sabri en Sabri. En in het stuk Hamlet en Hamlet. Of Hamlet. Hamlet en Hamlet. Hamlet en Hamlet. Hamlet en Hamlet, ja. Kijk, er komt iemand op ons af. Het is hem. Hamlet, blijft staan. Zoals hij loopt. Zoals hij kijkt. Mijn vader? Voor Abdelkader is dit de sleutelscène. De scène van het stuk. Hoe kijken jullie daarnaar? Zal ik beginnen bij junior? Gevoelsmatig voelt het ook voor mij dat vanaf dit moment, vanaf deze scène... want daarvoor is het veelal... Hamlet die in de nieuwe wereld komt en daardoor overrompeld wordt van wat is hier allemaal gebeurd en het tot zich opneemt. Maar bij deze scène komt hij er daadwerkelijk achter wat er met zijn vader is gebeurd. Als jij ooit van mij gehouden hebt, wreek dan de moord op mij. Moord? Er is bekend gemaakt dat het een noodlottig geval was bij de bouwput. De mensen worden misleid, want niemand weet dat hij die mij de fatale zet gaf, nu in mijn bed slaapt. Mijn oom, ik wist het. Een van de dingen die Abdelkader heeft ingebracht is de zin van Hamlet, hè, is to be or not to be. That's the question. En het is veranderd in hebben of niet hebben. Dit is de vraag. En dat vind ik geniaal. Een geniale tijdsbeeld van nu. Het is niet... Het is, wie je bent hangt ongelooflijk veel vanaf wat je hebt of wat je niet hebt. The haves and the have-nots. En daarom is het ook geniaal dat het ook in Nieuw-West geplaatst is. Want daar heb je de haves en de have-nots. En, die zitten dan, en daarom maakt, dat maakt ook Nieuw-West ook zo spannend. Ik wist niet dat hij zo jaloers was, papa. Al zijn leven lang. Mijn broer werd pas gelukkig toen hij mijn zwakte zag. Want dat zagen we ook in het kort in deze scène. Hè? Dat jij roept naar je vader. Ik wist niet dat je broer zo jaloers was. Precies. Op je eigendom, op je geld. Ja. En dat maakt het eigenlijk ook van nu. Zeker. En het actuele daarin is inderdaad gebracht naar de innerlijke strijd die je dan hebt met het hebben of niet hebben. De binnenkant versus de buitenkant. En met allerlei social media kanalen waar men tegenwoordig heel veel waarde aan hecht. Het showen, het laten zien aan de buitenwereld en vooral de pieken delen, maar niet de dalen. En is vooral een soort van zelfreflectie. Dus ik hoop ook dat als mensen hier komen kijken, gaan ze komen kijken, dat het voor hun ook een spiegelmoment is, hoop ik. Laat zien dat je de zoon van Hamlet bent. Word mijn opvolger en bezegel dat met een daad. Dag papa, ik hou of ik hield van jou. Ik heb nog een paar scènes mee mogen nemen in die zin. Ja. Zeg even een aantal bijzondere dingen aan over dat het zo specifiek daar speelt. Nu in Nieuw-West, dat dat zo goed is, omdat het zo raak is. Je gaf het net al aan van het wel of niet het bezit hebben. De oudere bewoners versus de nieuwe snelle jongens, zogezegd, die binnenkomen. Zou je het in die zin, bij wijze van spreken, overal kunnen plaatsen? Ja, dat is zeker. Eigenlijk is Nieuw-West gewoon een microcosmos van wat er nu in de Nederlandse samenleving, maar overal waar internationaal het gebeurt. Is, zou je het, internationaal, ja. Het is het wonen is niet meer wonen van wonen, maar het is een bezit geworden. Mm. En daar wordt mee gespeculeerd. Mensen kopen huizen, ook in Nieuw-West, wonen er 2-3 dagen in het jaar. Weet je wel, ik denk, waarom? Waarom is dat? Weet je, maar ook het idee van de een heeft meer, maar je woont in het zuiden van het land. Ja. De verschillen tussen mensen onderling. Wat nare gevoelens geeft, wraakgevoelens geeft. Is dat iets waarvan je zegt, ja, in die zin zou je hem ook gewoon naar het zuiden kunnen halen? Nee, wij eigentijdse Hamlet. Wij hebben dat ook in het zuiden. Ja. Wel minder. Ik ken niet mensen die maar 2-3 dagen in hun huis wonen. Maar dat is bij ons ook een heel groot verschil tussen de steden heel dichtbij. Dus in Maastricht is is de levenskwaliteit veel hoger dan in Jelle bijvoorbeeld. En de have en de have not, daar zit wel wat in. Ja. Maar Abdel, to be or not to be uithalen, dat is nogal wat, toch? Maar goed, als je die monoloog van Hamlet leest, to be or not to be, dan snap je, dan wordt het eigenlijk wel logisch waarom het ook gaat over hebben of niet hebben. Mm-hmm. Want Hamlet vraagt zich de hele tijd af van wie ben ik nou eigenlijk in deze wereld? Want ik word gezien op een bepaalde manier. Maar zoals ze me zien, zo voel ik me niet. Nee. En dat zie je dus ook bij deze generaties. Van je moet naar buiten toe laten zien dat je rijk en succesvol en snel bent. En eigenlijk ongrijpbaar. En binnen moet je eigenlijk een beetje verborgen houden. Want je zwaktes, waar je aan twijfelt. En dat leidt natuurlijk bij heel veel jongeren tot depressie en crisis. Onderbouwing begrijp ik volledig. Ja. Zeker ook naar de toelichting ook die de acteurs net ook nog erbij geven. Maar het lijkt mij wel een stap als jij zelf met een stuk in de weer gaat. Ga ik me eraan wagen om dat Nee, want we besloten hem in Nieuw-West te situeren. We besloten dat het heel moest gaan over die clash tussen have en have nots. Ik ging aan de slag met die tekst. Je hebt geen moment getwijfeld. Hij vloeide eigenlijk als van nature voort uit het bewerken van de tekst. Ik dacht van, natuurlijk, zijn of niet te zijn, dat is de vraag. Nee, het gaat vandaag de dag heel erg over dat je identiteit wordt gekoppeld aan wat je hebt. Ja. Bijna, en dat en daar moet het over gaan. Daar moeten we over praten. En dat agendeert Hamlet ook. En is het verder, als je kijkt naar de taal, de woorden die je gebruikt... want Shakespeare, er zit natuurlijk ook een bepaalde gedragenheid kan daarin zitten. Ja. Hoe heb je daar een urban tintje aan gegeven? Nou, Shakespeare was heel urban, want hij gebruikte de taal van de straat... hij gebruikte de taal van de middenklasse... en hij gebruikte de taal van de aristocratie... om op drie verschillende manieren hetzelfde verhaal te vertellen. En dat zie je terugkomen bij Shakespeare. Dan is het weer heel flauw en melig en grappig. Dan bijna een comedy, cabaret-achtig. Dan is het weer heel zakelijk. Hij gebruikt veel metaforen die te maken hebben met geld. Winst, verlies, ik word hier rijk van, ik word hier arm van. En hij gebruikt die verheven taal, dat hoge register. De taal van de politiek, zullen we maar zeggen. Nou, ik vond het ontzettend leuk omdat... In de blender te gooien. En ik heb me eigenlijk daarin laten inspireren... door wat Shakespeare zelf heeft geschreven. Ja, dus hier en daar wat straattaal tussen. Ja. Maar ook wel die gedragenheid die erin zit. Kijk, het was leuk. Ik stond wel eens op de metro te wachten in Nieuw-West. En dan ging ik, en dan was het vol met jongeren. En dan ging ik heel erg luisteren. Van hoe praten we ze met elkaar? En dan niet zozeer wat ze zeggen, maar meer het ritme waarin ze praten. De flow die ze aan de woorden geven. Want ik dacht, ik moet niet één op één gaan kopiëren. Want dan wordt het plat. Maar je moet een beetje naar dat ritme luisteren. Oh, dat gehakketak, dat snelle, dat soms zinnen niet afmaken. Daar zit een bepaalde muziek in. Die heel, nou ja, je noemt het urban, maar die heel erg dat hedendaagse Nederland is. En die is heel rijk. Ja. Er zit ook heel veel verrassingen in. En dat wilde ik teruggeven in de tekst. En daarna nog even naar de Zuidas voor de inspiratie die Zuidas, van de anderen. Ja, Polonius is natuurlijk zo'n Zuidas-adviseur van Os. En ook de taal van de Zuidas is natuurlijk ook een geweldige taal. Ja, ja. Ja. Als je dan zegt, je haalt het naar deze tijd toe... dan was Ophelia, dus de vrouw waar Hamlet verliefd op was... dat was nog wel een dingetje. Ja. Want die had bijna geen tekst. Nee, klopt. Ja. Dat kan niet meer. We gaan natuurlijk niet Shakespeare cancelen. Maar we gaan hem wel corrigeren en up-to-date brengen. Ophelia is in dit stuk een vrouw met een eigen wil. En die wil de wereld veranderen. Dat is een Extinction Rebel. Iemand die zich heeft aangestolen bij Extinction Rebel. Dat en zich ook vastplakt aan de maquette van het enorme flatgebouw... wat in Nieuw-West gebouwd gaat worden. Om te zeggen van jullie denken over bakstenen... maar ik denk over moeder aarde. Want dat is wat er op het spel staat. Uh-huh. Als we moeder aarde verliezen, dan verliezen we alles. En natuurlijk is er die liefde tussen Hamlet en Ophelia. En moet zij ook kiezen. Gaat ze mee met Hamlet? Of gaat ze mee met die heilige zaak om de wereld te redden? Maar dat was even stoeien, hè, geloof ik. Voordat je daaruit was van dat is de rol die Ophelia moet... Dat was wel even... Maar dat hoort dan bij het creatieve proces. En ik heb met Pauline Geerlings van Toneelmakerij... die zei ook tegen mij van... Abdel, die Ophelia die komt er toch bekijkt bij af bij die oude Shakespeare. Je moet er echt wat aan doen. Ja. En ik sta er ook wel voor open, natuurlijk. Zeg, het wordt al 400 jaar opgevoerd, de oorspronkelijke Hamlet. Hoeveel eeuwigheidswaarde heeft jouw versie? Nou, die van mij, ja, daar ga ik niet over. Dat is aan het publiek. Dat weet ik. Ik vond het wel een grote eer. Ik heb ontzettend veel plezier aan deze bewerkingen gewerkt. Het was ook wel een droom die uitkwam. Ja, als je ziet staan, ik zat even te kijken nog, dan zie je tekst, / Abdelkader Ben Ali, William Shakespeare. Ja, ja, ook een correctie, leuk, ook een correctie op de geschiedenis. Ja, ja. Dat is mooi. Daarmee is een droom in vervulling gegaan. Ja, het is mooi. En ik vind het mooi dat de jonge generatie, nieuwe mensen, Hamlet opnieuw kunnen gaan herontdekken, zoals dat mij overkwam in 1997. Zaterdag. Dan is de première in ieder geval van deze nieuwe Hamlet, de eigentijds die een Nieuw-West afspeelt. Tot met 15 april is hij nog te zien in Theater De Sloot in Amsterdam. NPO Radio 1 in alle staten. Nederland op weg naar 15 maart. Provinciale statenverkiezingen. Ja, dit is vanaf de Loenermark. Verslaggever Pieter Derks. De Nieuws-BV gaat het land in. Ik ben helemaal in de roadtrip stemming. Ik ben lekker een kaasbroodje aan het eten. Onze vaste columnisten bezoeken allemaal een provincie. Verboden toeren voor onbevoegden, maar wij zijn van Radio 1. De druktemakers. Ik maak me druk om in dingen. In alle staten. Tijd om me druk te maken. Meer weten? Ga naar nporadio1.nl/verkiezingen. En luister elke werkdag tussen 12 en 12:30 op NPO Radio 1. De druktemakers van BNNVARA in alle staten. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Tijd voor een carrière-stap.

En niet te vergeten de kleine wezel, maar die staat niet op het plaatje. Ja, het is een beetje per seconde wijzer aan het worden. We zoeken hem even op. Deze dieren zorgen dus wel voor die storing die nog dagen duurt. Ja. Hopelijk dat de treinstoring in de rest van het noorden en oosten rond de lunch weer voorbij zal zijn. Tegen 11:30 trouwens, dan hoort u dus het antwoord hopelijk uit de mond van de quizkandidaat. Nu het bijzondere verhaal van Mirjam Willissen. Ze is huisarts. Vaak op eigen verzoek wordt ze ingezet bij patiënten die ongeneeslijk ziek zijn. En zelf is ze ook longkankerpatiënt, zonder hoop op genezing nog. En dat is ook het uitgangspunt van de documentaire Dying to Live, die de Caro NCRV komende donderdag uitzendt. Mirjam, jij bent de hoofdpersoon in de film. We zien jou mensen begeleiden die in de laatste fase van hun leven zitten. En dat doe je met enorme betrokkenheid, wat mij heel waardevol, maar ook heel intensief lijkt. Ook als je, tussen aanhalingstekens fit en gezonde arts ben. En ik gedachte die me meermaals bekroop. Ik dacht, wat een enorme drive moet je hebben door te gaan. Is die eindeloos? Of mijn drive eindeloos? Doorzettingsvermogen? Ja, dat is wel iets wat ik altijd al heb gehad. En die denk ik, zolang het gaat, eindeloos. Omdat het me ook heel veel energie en positiviteit geeft. En daardoor denk ik ook wel dat het langer goed gaat. Ja, want hoeveel dagen werk jij dan nu? Ik werk in principe 2 dagen. Soms een dagje meer, maar ik kan mijn eigen tijd een beetje indelen. Maar voor de palliatieve zorg, zoals we dat dan noemen, de levenseinde zorg, moet ik zeggen, dat doe ik gewoon 24 uur. Want ik vind het heel vervelend als patiënten echt aan het sterven zijn. Dan vind ik het belangrijk dat je een vertrouwenspersoon bij je hebt die je gewoon kan bellen. Ja. Dus dan doe ik het ook 's avonds, 's nachts en in het weekend dat ze me kunnen bellen. Wat ze eigenlijk zelden doen. Nee? Ja? Ja, ik denk als je genoeg vertrouwen hebt, een goede band hebt met mensen en overdag goed regelt. Dan heb je dat ook eigenlijk niet nodig. Nee. En soms wel, en dan is het telefoontje en dat was het dan. En dan maakt het voor jou niet uit hoe jij jezelf op dat moment voelt? Nee, ik voel me eigenlijk gewoon prima. Dus ik weet niet hoe dat gaat zijn als ik me niet meer goed voel en waar mijn grens ligt. Ja. Ik probeer daar maar gewoon niet te veel aan te denken, want ik weet toch niet wanneer dat gaat gebeuren. Nee, want dat is ook iets wat je ziet in de docu. Neem je ons wel mee naar jouw medische afspraken die jij zelf hebt. Als je zelf een scan weer hebt. En daarna, zo komt op mijn niveau over. En door. We hebben het gehad, gaan door. Maar en ik weet ook dat je er niet al te lang bij stil wil staan. Maar hoe gaat het nu met jou? Nou, het gaat nu weer redelijk. Het is precies 4 jaar geleden dat ik te horen heb gekregen dat ik ongeneeslijk ziek was. En tot aan december ging het goed. Toen heb ik wel een nieuwe uitzaaiing gehad. Maar dat was gelukkig met alleen bestraling te behandelen. Dus daar ben ik wel een paar weken wat minder goed geweest, maar het gaat nu eigenlijk wel weer de goede kant op. Ja, en is het dan, als je die gesprekken voert en de begeleiding hebt van patiënten in die laatste fase, dacht ik, lijkt me ook heel confronterend. Want je weet dat dit uiteindelijk ook is hoe jij er zelf bij zal liggen of zitten. Is dat iets waar je op dat moment van bewust bent? Of is dat iemand van buitenaf die er zo tegenaan kijkt, maar ervaar jij het heel anders? Soms is dat zo. Meestal niet, moet ik zeggen. Ja, ik ben me er altijd bewust van dat ik ziek ben en dat ik op een gegeven moment doodga. En dat zeg ik ook, daar kan ik het gelukkig dan met mijn patiënten ook over hebben als ik dat voel. En dat wordt eigenlijk alleen maar gewaardeerd. Mm-hmm. Dus ja, dat is niet iets waar ik dan echt door belemmerd ben. Het waarschijnlijk op een heel ander level dat je het gesprek gelijk kunt voeren. Ja. Dat klopt. Ja. Dat zeggen ze. Geven krijg ik ook vaak terug. Ja. Ja. Ik word wel vaak ook gevraagd, kan dokter Willems even komen? Want die snapt tenminste hoe ik me voel. Ja. Is dat dan ook, kan je ook wel eens nee zeggen? Zeker kan ik nee zeggen, ja. En ik heb er zelf ook wel wat aan. Ik leer ook weer van mijn patiënten hoe zij met bepaalde zaken en situaties omgaan. Dat denk ik ook, dat is knap, dat is echt heel dapper. Hoe zou ik dat dan zelf doen? En dan kan ik daarover nadenken en daar gewoon vast op voorbereid zijn. Dus ik heb er ook wel echt voor mezelf heel veel aan, een soort therapie. Heb je een voorbeeld daarvan? Waarvan je denkt, hé, dat gaf mij een mooi inzicht. Of hoe ik het zou willen, of wat ik zou willen, of niet? Ja, dat is ook die mevrouw die zo dapper in de documentaire zo zegt van, ik heb een heel mooi leven gehad. En dat heb ik ook, moet ik zeggen. Ik kan terugkijken op een leven waarbij ik nergens spijt van heb. En dat heeft zij ook. En zij zegt op een gegeven moment, zeg gewoon gestopt met eten en drinken, omdat het gewoon echt niet meer gaat. En dat vond ik gewoon een hele dappere beslissing. En daar dacht ik van, ik zal nog niet stoppen met eten en drinken, denk ik. Want als je jong bent, is dat wat lastiger. Maar daar heb ik wel van geleerd, van waar dat ik ben gaan nadenken over waar zal mijn grens dan liggen. Ja. Is dat mevrouw Mertens? Ja, dat is mevrouw Mertens. Ja, echt een fantastische vrouw. Mevrouw Mertens is 90 jaar op het moment dat je haar spreekt. En dat is ook, nou ja, waar we het net over hebben, die band die je natuurlijk hebt, ook door jouw eigen situatie, maar doordat je ook al heel lang ben jij haar huisarts en was zij dus jouw patiënt. Ik moet zeggen, ik vond dat ook een van de meest aangrijpende en ontroerende momenten in de documentaire, als jullie daar bij elkaar zijn en zij dus in bed ligt eigenlijk. Zelfs ik ben ook een beetje van in shock, als ik heel eerlijk ben. Wat denk je hoe ik in shock was toen muziek was? Ja. Ik heb hier gehaald. Ja. Nou ja, dan weet u ook hoe ik mij nu voel. Ja. Ja, dat voel ik. Want u bent toch een van mijn liefste, trouwste, langsbekende mensen. Die heeft mijn man nog over. Ja. Ja, dus ik vind het wel heel moeilijk. Ja. Is het op zo'n moment fijn om dat te kunnen doen? Denk je, je moet ook nog een bepaalde distantie houden? Nee, ik vind het juist fijn om dat te kunnen doen. Ik heb hier ook een traan gelaten. Ik zat gelukkig met mijn rug naar de camera. Maar nee, ik vind het alleen maar mooi. En dat geeft ook nog meer band en vertrouwen om samen die laatste levensfase van haar in te gaan. Ja. En je bent daarna ook gaan kijken nog, hè? Op het moment dat ze daar al lag en de familie bij haar is. Begeleidt iemand tot aan de laatste ademhaling. Ja. Ja. Ja. Wanneer is het, op een moment, heb je op een gegeven moment dat iemand te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is? En dan is ook de vraag, je gaat dan gesprekken voeren. Wat is een moment dat je gaat praten over, is dat direct na een diagnose? Van wat wil je? Wat zou je willen op den duur? Ik probeer het altijd direct na een diagnose. Maar dat moet je natuurlijk even aftasten van wie je voor je hebt en wat die persoon wil. Dus we gaan wel redelijk snel na een diagnose het gesprek aan. En soms willen mensen het er inderdaad meteen over hebben. En soms willen mensen het er gewoon echt nooit over hebben. En dat moet je dan ook accepteren. Dat is ook prima. Mm-hmm. Dus het gaat er mij nu niet om dat je altijd moet gaan praten over doodgaan en wat wil iemand. Je moet aftasten wat wil iemand. Je moet wel de opening geven, zodat er een opening is om erover te praten. Ja. En dat moet je snel doen. Dat wel, ja. Vind ik om wel. Om die helderheid te geven. Helderheid geeft mensen ook rust. Hè? Artsen durven het vaak niet omdat ze bang zijn de hoop te ontnemen bij mensen. En bij sommige mensen is dat ook zo. En daar moet je dan voorzichtig mee zijn. Maar je moet wel even aftasten hoe iemand daar dan in staat. Want het kan juist ook, als iemand weet wat hem te wachten staat en weet wat hij wil, kan het ook een soort rust geven om daarna gewoon te gaan leven. Ja. En in de tijd die je nog hebt te gaan doen wat je wil doen. En dat zien we ook in de documentaire. Dat logisch is, denk ik, dat je niet altijd precies weet wat is. Want wat jij doet als huisarts in die begeleiding in de allerlaatste fase is dat je iemand in coma kan brengen op het moment dat de pijn te erg wordt. Desgewenst kun je euthanasie uitvoeren. Je patiënten neem je mee en de familie ook in dat hele verhaal met indringende gesprekken zijn het. Wij gaan zo luisteren naar een fragment van patiënt Rob Stolk uit de documentaire. Hij heeft ook uitgezaaide longkanker. Ik wil even voor luisteraars zeggen, het gaat dus over euthanasie. Het gaat over palliatieve sedatie, dus dat u niet schrikt, want het zijn indringende fragmenten. Waar hoop je nu zelf op? Nou, een beetje vooruit kan zo en dan langzaam persoon afscheid nemen. De vorige keer dat hier was, had je het zelfs nog over de euthanasie, hè? Ja. Ja, maar dat heb ik niet toch ook? Nee, je hebt nu over palliatieve sedatie. Als het slecht gaat, moet je in slaap brengen. Ja. Dat is iets anders, hè? Maar dat bedoel je wel. Ja. Ja, dus wat bedoel je dan precies? Ja, goed, ik ben ervan uitgegaan, als je me in slaap brengt, op een gegeven moment houdt het dan vanzelf op. Dat klopt, ja. En daar ga ik voor. Ja, oké. De vorige keer was het. Ja. Zeker. Je bent twee dingen tegelijk door elkaar aan het groeien, Rob. Ja, maar goed. Ik voel me op het moment goed. Nee, je moet je vooral niet doen. Je zal van mij geen datum horen, dan wil ik er niet meer zijn. Geen datum, maar je spreekt je nu wel tegen. Ja, hè? Hij spreekt zich tegen. En dat vind ik dus niet. Ja. Je hebt zelf. Wat wil je dan horen? Ja. Ik had wel met hem te doen. Het voelde echt zo van even allemaal op Rob in die zin. En die ligt daar dan, maar het is misschien ook helemaal niet gek dat mensen toch niet misschien dat verschil weten tussen palliatieve sedatie en euthanasie. Nee, niemand, wie is daar nou mee bezig? Ja. Dus daarom is het denk ik wel. Maar het is wel heel belangrijk om het verschil te weten. Want zo krijg je heel vaak als huisarts ineens de vraag. Dan zegt iemand, het hoeft mij niet meer. Kun je me niet gewoon in slaap brengen? Nee, dat gaat dus niet. En dan is iemand vaak teleurgesteld, dan moet je nog een proces in. Dus denk dat het belangrijk is dat men wel weet wat het verschil is. Ja. Moet ik even ook zeggen, wat sedatie is niet iemand in coma brengen, maar in slaap. In slaap brengen, ja. En dat is waar jullie zelf toe beslissen als huisarts. Ja, dat kunnen wij ook alleen maar doen als wij een verwachte levensduur hebben van maximaal 14 dagen. En er moet sprake zijn van ondraaglijk lijden. Die we met medicatie niet onder controle krijgen. Refractaire symptomen noemen we dat. Dus iemand heel erg in de war is of heel veel pijn heeft. Ja, En we krijgen het gewoon niet meer voor elkaar. En we zien dat iemand binnen 14 dagen komt te overlijden. Dan kunnen wij zo'n sedatie starten. Ja, en dan wordt iemand in een hele diepe slaap gebracht. Waardoor diezelfde pijn niet meer ervaart. Ja, dat hoeft niet per se een hele diepe slaap te zijn. In ieder geval dat iemand in slaap gebracht wordt. Soms wordt iemand nog wakker. Maar als hij dan comfortabel is, is dat ook prima. Dus dat wisselt ook een beetje. Ja, je hebt een oppervlakkige sedatie of een diepe sedatie. Dat hangt een beetje van de situatie af. Ja, en dan is het de familie, dan is het eigenlijk een natuurlijk proces wanneer iemand overlijdt. Dus voor familie lijkt me dat, in die zin duurt dat veel, kan langer duren dan euthanasie, waarbij het eigenlijk op verzoek van de patiënt, op het moment dat het goedgekeurd wordt, in één keer klaar is. Dat klopt, ja. Het kan soms tot 14 dagen duren en dat is best wel lang. Is dat belastender voor familieleden of is het maar net... Het kan voor, dat hoor ik wel vaak terug, dat het voor familieleden belastender is. Maar het is ook wel mooi, want je bent wel echt samen helemaal... En maar dat is met een euthanasie ook, hè. De familie is er wel vaak echt, die wisselen elkaar altijd zo mooi af. En die zijn erbij en die houden elkaar vast. En het is ook een proces wat je samen doorloopt. En het is ook wel een afscheid waarbij je wel een paar dagen vaak de tijd hebt dat mensen daar ook aan kunnen wennen. En dat is met een euthanasie vaak wel niet zo. Ja, dan is het in één keer. Dat bereid je natuurlijk ook voor. En er zijn natuurlijk met de familie ook wel gesprekken voor. Maar dat is wel een beetje een verschil. Ja. Waar we dit gesprek eigenlijk mee begonnen, en dat is ook jouw missie, is dat je kijkt op het moment dat de scan, daar heb je het dan ook over, het moment van de scan, dat die zo allesbepalend gaat zijn. Terwijl jij heel erg ook je collega's er eigenlijk toe wil aanzetten van, heb het gesprek over wat er nog wel kan. Ja. Wat er in het leven nog kan. Zie je jou daar veel lezingen ook over? Zien we ook in de documentaire. Heb je het idee dat het al aan het veranderen is? Ja, heb ik eigenlijk wel. Ja, nou, dat is heel mooi, toch? Dat vind ik dan wel heel mooi om te zien, inderdaad. En ik hoop ook dat de documentaire dat hier in Nederland teweeg gaat brengen. Omdat die in België al is uitgezonden, krijg ik daar heel veel respons op en vragen. Mag ik meedenken in hoe dat anders gedaan kan worden daar? Dus ik hoop dat dat in Nederland natuurlijk ook zo gaat gebeuren. Ik zie het bij ons in de ziekenhuizen al veranderen. Het is, we hebben zorgpaden, daar zitten veel meer proactieve zorgplanningsgesprekken ondertussen in. Dat komt niet door mij, hoor, maar in algemeen zijn we daar veel meer mee bezig. En ik hoop dat dit nog wat extra toevoeging geeft. Ja, en dan is het eigenlijk, om het heel op jouw situatie even te betrekken, is het van, wat zou je nog willen doen? Is anders dan wanneer je zegt van, ga je weer werken? Wat leuk, wat goed, wat fijn. Ja, in plaats van dat je tegen, dat wat ik in het begin heel veel, ga je werken? Waarom doe je dat nou? Ga toch genieten, ga toch gewoon leuke dingen doen? Ik denk, maar mijn werk is leuk. Dat is wat mijn leven ook gewoon invulling geeft. Dus heel belangrijk dat als je in de maatschappij blijft staan. En dat, mijn man werkt, mijn kinderen zijn naar school. Ik ben op zich niet heel oud nog. Dus ik heb al mijn vrienden werken, dus dan zit ik daar een beetje binnen. En ik heb nu samen met een fantastische coach een balans gevonden om toch dat alles te blijven doen wat ik leuk vind, zolang het kan. Dat is werken, vakantie, mijn gezin, alles bij elkaar. Dus daar heb ik ook wel heel veel geluk bij. Ja. Kunnen vaak mensen meer dan ze denken nog op dat moment? Of vergissen artsen zich vaak in wat mensen eigenlijk kunnen en misschien nog willen? Ja, ik denk zeker dat mensen meer kunnen dan ze denken. Dat ook omdat je als je diagnose krijgt, dat je toch wel wat somber kan zijn. En een beetje, niet helemaal goed kan bedenken wat je wel en niet kan. En soms kun je ook kun je bekijken hoe je iets dan wel voor elkaar kan krijgen. We hebben natuurlijk medicijnen die ervoor kunnen zorgen dat iemand iets wel kan. Wat voor hem of haar heel belangrijk is. Ja. Ik hoop dat je het werk nog heel lang kan blijven doen. Op de manier waarop jij het ook graag wil. Als u heeft geluisterd en graag wil doorpraten naar aanleiding van het gesprek of de fragmenten die u heeft gehoord, dan kunt u het beste contact opnemen met Mind Correlatie op bellen op 0900 1450. Dan is er nog nieuws via de NOS. En dat gaat over wat u eerder in het journaal hoorde, dat de advocaten van kroongetuige Nabil B. zijn gestopt met zijn verdediging. Kroongetuige zei dat vanochtend op een zitting in het Marengo-proces. Ik heb daar contact over met justitieverslaggever Remco Andringa van de NOS. Remco, goedemorgen. Goedemorgen. Is er een reden bekend waarom de advocaten ermee ophouden? Nee, dat is volgens nog één groot mysterie. De twee advocaten, Peter Schouten en Onno de Jong zijn dat, die wilden daar tot nu toe helemaal niets over zeggen. Ze willen niet eens bevestigen dat ze Nabil B. niet langer bijstaan. Maar dat is wel wat de kroongetuige vanochtend in de rechtszaal zei. Dat hij een week geleden te horen kreeg dat zijn advocaten hem niet meer bij willen staan. De reden wilde ook Nabil B. niet geven. Hij zei dat hij alleen achter gesloten deuren wilde toelichten aan de rechtbank wat er aan de hand was. Iets waar de rechters mee akkoord zijn gegaan. Dus die worden in ieder geval geïnformeerd. Ja, wat kan dit betekenen voor het proces? Nou ja, wederom vertraging. Het Marengo-proces dat loopt nu al 4 jaar en kent een erg moeizaam verloop. Vandaag zou de kroongetuige nog een keer verhoord worden in de zaak van de laatste verdachte in het Marengo-proces. Nou, dat gaat hem niet worden vandaag. Verder zouden de advocaten van Nabil B. binnenkort ook nog een keer aan het woord komen in een tweede ronde van het pleidooi. Dus ja, het is afwachten hoe dat allemaal verder gaat nu. Ja, en wie inderdaad nieuwe advocaten worden. Want het is niet voor het eerst dat zijn advocaten vertrekken. En ik weet dat destijds, voordat Goud en de Jong dat gingen doen, dat het toen ook was van ja, wie wil zich daaraan wagen? Hoe moeilijk wordt het voor een kroongetuige om nieuwe raadslieden te vinden? Ingewikkeld, want wat je zegt, hè, dat na de moord op zijn eerste advocaat Dirk Wiersum speelde dat probleem natuurlijk al. Dat hij grote moeite had om nieuwe mensen te vinden die hem wilden bijstaan. Dus ja, dat probleem blijft natuurlijk. Uiteindelijk werden in 2020 Peter Schout en Onno de Jong zijn nieuwe advocaten die de verdediging heel vastberaden op zich namen en dat ook in alle openheid wilden doen, ondanks alle dreiging rond die zaak. Dus ja, dat zij er nu mee stoppen, dat komt echt als een grote verrassing. En of dat dan iets te maken heeft met het recente kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de beveiliging van de familie van de kroongetuigen onder andere, of dat er op de achtergrond heel iets anders speelt, we weten het nog niet. Nee. Maar daar hopen we vandaag natuurlijk wel enige duidelijkheid over te krijgen. Ook die familie van Nabil B. heeft vandaag ook weer aan de bel getrokken, hè, over die veiligheid. Dus in zoverre blijft dat doorspelen. Nou goed, als er meer duidelijkheid over is, de reden om te stoppen, dan horen we dat natuurlijk graag. Voor nu dankjewel, Remco Andringa. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Janine Raad uit Driebergen, welkom. Dankjewel. Je shirt matcht prachtig met je lichtblauwe ogen. Je knalt meteen zo hier die studio in. Als dat nou ook zo meteen met de antwoorden gaat, dan gaat dat helemaal goed komen, lijkt me zomaar. Gisteren is een score neergezet van 15 punten. Dat is niet bijster hoog, dus op zich biedt het kansen, zou ik zeggen. En als u nu luistert en u lijkt u zelf een keer leuk om mee te spelen, dan bent u ook van harte welkom om mee te doen aan de Nationale Nieuwsquiz. Stuur dan even een mail naar nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En ook zonder blauwe blouse bent u van harte welkom. Ja, het viel me gewoon op, vind ik om te zeggen. Maar. Zullen we gaan spelen? Ja. Succes. Rijen voor de bank. We hebben het in jaren niet meer gezien. A little nerve-wracking when it comes down to how you keep operating your company. Het is vooral voor duizenden techbedrijven een nerveus weekend. Hun belangrijkste bank was failliet. In een dagtijd werd 43 miljard dollar opgenomen tot de bank failliet was. Americans can have confidence that the banking system is safe. Nou, de problemen die je nu ziet, die zitten vooral bij enkele regionale banken in Amerika. Er is heel veel paniek. We doen toch denken aan de bankencrisis van 2008. Banken die miljarden aan beurswaarde verliezen. Techbedrijven die vrezen hun personeel niet te kunnen uitbetalen. En ook in ons land worden bedrijven geraakt. Nederlandse pensioenbeheerders verliezen bijna 140 miljoen euro door het faillissement van welke Amerikaanse bank? Silicon Valley Bank. Ja, inderdaad. De bank viel afgelopen vrijdag om. Korte tijd later ging ook de kleine Signature Bank failliet. De Amerikaanse president Biden zei gisteren dat Amerikanen met geld op de bank zich geen zorgen hoeven te maken, maar waarschuwde ook dat investeerders niet beschermd worden. Hij gaf daarbij meteen een lesje in de risico's van welk systeem? Beleggen brengt risico's met zich mee. Nee, dat niet. Het was gewoon het kapitalisme waar hij het over had. Ja. Het hele grote systeem. Ja. Vraag 3. Begint weer met een fragment. Het Nederlands Forensisch Instituut legt een databank aan om beter te kunnen onderzoeken. Dat kan natuurlijk ook met DNA en bloedsporen, maar in sommige gevallen zijn die sporen er niet meer. En dan kan dit daarvoor van nut zijn. Aanleiding is het toegenomen geweld onder jongeren. Vorig jaar waren er zeker 70 incidenten. Ja, het Nederlands Forensisch Instituut heeft een database aangelegd voor wat voor wapens? Messen. Messen zijn het. Ja, vandaag blijkt ook dat het wapenbezit onder minderjarigen in 4 jaar tijd is verviervoudigd. In welke stad werden de meeste arrestaties verricht? Rotterdam? Den Haag was het. Ja. Ik kan me voorstellen dat het omspant. Maar Den Haag is het nu. Het steekwapen dat het meest bij jongeren in beslag wordt genomen is het mes van maar liefst 40 centimeter. Vraag 5 is een fragment waar we naar gaan luisteren en dan moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? Dat doen we niet alleen maar omdat we een schone planeet willen doorgeven, maar ook omdat we minder afhankelijk willen zijn van landen als Rusland en onze energierekening willen verlagen. Er zijn nu heel veel redenen om echt door te pakken. Rob Jetten. Minister voor Klimaat reageerde tegenover RTL Nieuws op een vergaand advies over die klimaatdoelen. In dat advies, dat door verschillende ministeries is gemaakt, wordt onder meer gepleit voor een hogere belasting op vlees en welk ander voedingsproduct? Zuivel. Zuivel, inderdaad. Of het kabinet adviezen gaat overnemen, dat zal de komende weken duidelijk moeten worden. Dan zoeken we nog een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe eerder je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus een persoon is het. Hier komen de hints. 4. Echt voor lul stond ik niet. 3. Ik heb in ieder geval niet mijn snor gedrukt. Mark Rutte. Zou zomaar kunnen, hè? Want we zagen natuurlijk aan het eind van de uitzending van Vandaag Insight een helm met een dildo erop die Mark Rutte cadeau kreeg. De snor, denk je aan Johan Derksen. Voor 1 punt mijn komst heeft talkshow Vandaag Insight een kijkcijferrecord gegeven. Kortom, Mark Rutte was inderdaad degene die wij zochten. Dat levert jouw punten op, namelijk een nieuwsfactor van 7. En dat betekent dat als je al 3 vragen goed hebt in de tweede ronde, dat je aan de leiding gaat. Oké. Maak er wat meer van. De Nationale Nieuwsquiz. Volgens Bouw het Nederland moet wat worden gebouwd aan de rand van steden en dorpen? Huizen? Ja, in Den Bosch heeft een student bij een schoolmedewerker wat voor wapen ingeleverd? Een neppistool. Dat klopt. De leiding van welke club heeft met de trainer een indringend gesprek gevoerd over zijn wangedrag? Velasquez, dat was Fortuna Sittard. Ja, zeker. Noord-Korea heeft afgelopen nacht opnieuw wat voor soort raketten afgevuurd? Ballistische raketten. Ja. Hoe heet de fotograaf die gisteren een onderscheiding heeft gekregen? Olaf. Ja, heel goed. De Amerikaanse regering gaat akkoord met omstreden olieboringen in welke staat? Alaska. Ja. Hoe heet de kroongetuige wiens advocaten zijn verdediging hebben neergelegd? Nabil B. Inderdaad, Rusland wil de deal met Oekraïne over graanexporten met hoeveel dagen verlengen? 60. Ja, vanwege de vele ongelukken mogen toeristen op Bali welk vervoermiddel niet langer huren? Scooters. Ja, klopt. Hoe heet de coach die voormalig toptennisser Svitolina moet terugbrengen naar de top? Die Nederlander. Sluiters. Raymond. Ramon. Je geeft een hele aparte voornaam aan. Dat was Raymond Sluiter in dit geval. Ja, zeker. Hij wordt goed gerekend, neem ik aan. Tenminste, kijk even naar de jury. Ja, zeker wordt hij goed gerekend. En daarmee heb jij 10 goede antwoorden. En kom je maal 7 op een score van 70. Die staat maar mooi genoteerd, zou ik zeggen. Vraag 13 was nog door toedoen van welke diersoort is het treinverkeer tussen Workum en Stavoren voorlopig gestremd. Had jij die geweten? De das. De das was hem inderdaad, ja, maar die telt niet meer mee voor de punten. Heel leuk dat je er was, Janine. Afwachten wat de rest van de kandidaten gaat doen. Maar dank je wel voor je komst. Mirjam Willemsen ook veel dank. Abdelkader Benali natuurlijk ook weer. Graag tot de volgende keer. Spraakmakers zitten erop. Maar zometeen begint Sven natuurlijk met Sven op 1. Goedemorgen. Goedemorgen, Guilene. Ik ga praten met Caroline van der Plas. Die staat stip op 1 of 2 als winnaar van de verkiezingen morgen. Tenzij je het linkse blok in de Eerste Kamer meerekent, dan is het 3-strijd geworden. Ik ga met haar praten, zo in Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws. En dat krijgt u van Jan van der Putten. Ik wens u een fijne dag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio.